Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri. Nem tudom, Alex, ránéztél-e a streamre, de ilyen teljes avantgarde módon voltam. Igen, ránéztem, és nem tudom, mi történt, pedig a videó jó, ugyanaz a videót játszottam le, mint eddig, és annyi, hogy nem tudtam... Jelenet el van állítva. Nem, beállítottam, hogy fit to screen, ugyanúgy is összenyomta, tehát nem tudtam beállítani, rendesen újra kéne hozzáítanom. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó ilyen avantgarde művészeti kísérlet, hogy hát, ha így jobban bejön a hallgatóknak. Az a poén, hogy hallod, hogy én ezt elindítottam az előbb, és semmi baja nem volt, aztán most elindítottam még egyszer, és így berakta balfentre picibe, aztán nyomtam neki egy fit to screen-t, akkor 4-3-asba rakta be. Úgyhogy itt most állítgattam közben, nem sikerült beállítani, valami gubanc történt, hát sajnáljuk. Ellenben itt van velem Kaveri. Hello. Lally. Sziasztok. Good luck. Hello, hello. És Balázs. Balázs. Itt van velünk. Balázs vett egy irgalmatlan drága mikrofont, és olyan hangja van, mintha nem tudom, kb. Egy karalábéba beszélne, tehát így. Jó, és nem állítottuk be vele előtte, vagy micsoda? Hát ő egyszer csak följött, és azt mondta, na milyen a hangom, ilyen nagy dicsekvéssel, tudod, és így, hát nem tudom, honnan beszélsz, Afganisztánból, meg kb. Olyan, igen, rossz, és akkor így, hát gyakorlatilag azóta nem sikerült neki beállítani, de itt van köztünk egyébként, azt mondja, és azt írja, hogy ne pokoljatok be, amíg nem állítom be. Nem tudom, ez mit jelent. Jó, mert hogy kiment a szobából, oké. De ízi, tehát, hogy igazából addig hallana minket, mert hogy igazából szerintem csak az történt, hogy ő azt hiszi, hogy 100-on kell használni. Mondtátok neki, hogy nem? Mondtuk, de 99-en használja, de borzasztó halk, az a probléma. Aha. Tehát borzasztó halk és zajos. Balázs egyébként csak trollkodik, hogy virágban szeretne olészani a podcastben. Igen. Ja, és Marci elmondott, hogy mi történt veled? Eltörtem a kezem. A korlát és a combom közé, ott maradt a kezem egy nagyobb kanyarral. Próbáltam bevenni az itthon lévő lépcsőfordulót, és így a bal kezemnek a kis új részénél eltört a csont benne, aztán... Tehát mondd a tényeket, a saját lábaddal eltörted a kis ujjadat. Ez pontosan így nézett ki. Szerintem ilyet, nem tudom, ki csinált utoljára. Talán soha senki még. Előfordult, igen, hogy soha senki nem csinált még. Viszont, ami még érdekesebb, ja, és így nem tudok egy betűt sem írni. Tudom, hogyha jó fejek vagytok, akkor mondjatok már nekem, légy szíves, pár olyan játékot, amihez csak égér kell. Illetve majd... Hát például a iziaknak kereső. A Cségó. Cségó, igen, tényleg. Ha emlékszel rá, akkor a Doom 1-et be lehetett úgy állítani, meg a Duke Nukem 3D-t, hogy az egerrel mentél előre. Tehát amikor toltad előre az egeret, ja, akkor ment előre. Jaj, borzalmas volt. Jó, de ott nem kellett nézelődni. Az egy tökéletes játék akkor, nem? Nem láttam. Fú, de rossz volt úgy, igen. És így toltad előre, és úgy ment. Igen, igen, és ezt a Doomnál is, ezt ahogy tudod kiállítod, tudod, nem tudom kitalálni. Az ilyen nagyon 90-es évek, nem? Hát, még akkor is gáz volt szerintem. Igen, akkor is az volt, már nem emlékszem rá. Eddig lehet nem sok segítséget kaptam, de mindegy. Hát mi az, amit egérre lehet játszani? Hát amit egérre lehet játszani... Az se egyébként, hogyha Sim nem City. Akarsz megőrülni. Igen, azt akartam mondani, City. Hogy ez mondjuk Sims, vagy SimCity, csak annyi, hogy az időt az számokkal állítgatod. És ha nem állítgatod, hát mondjuk azt tudod csinálni, hogy a numpad 1-2-3-ra állítod az időt, a sebességeket, és így mellette játszol, és akkor nyomkodod a jobb kezeddel a numpadon a gombokat. Ez még úgy meg is oldható, tényleg. Az is igaz, na majd meg kell nézni. Micsoda játékélmény, nem? Fantasztikus lehet, igen. Na mindegy, most közben gondolkodom, de ilyen nagyon jó tippet nem igazán tudok neked adni, Marci, sajnos. Na mindegy. Mesélhetek valamit? Na, nyomja. Nem tudom, be lehet mondani az oldal nevét, biztos, hát milyen oldal? Ja, hát a G betűs. Hát be, persze. G2-án. Van egy olyan akció, mert akció nem tudom. 550 forintért kaphatsz egy random Steam kulcsot. És vettem kettő random Steam kulcsot, és most fogom beváltani, hogy... Élő egyenes adásban fog beváltani, hogy milyen... Kulcs nyitogatós adás. Hát nem kulcs, hát nem pontosan kulcs nyitogatós. Ez beváltós adás. Valami olyasmi akár, hogy is nézzük. Na, figyelj, mondom az elsőt. Kulcs aktiválása Steam-mel. Darkwood Steam Store and Retail Key. The fuck? A Retail meg Steam Store az azt jelenti, hogy dobozos, tehát a Retail az az eredeti dobozos változatnak a kulcsa. De durva! Na, és mennyi pénzbe kerül végül is? Ilyenkor nézd meg! 500 forintba, ugye? Várjál, hol van? Nem kaptam. Darkout itt van. Wow. Darko, hát rá kell keresni egy Darko. De randomat kapsz, akkor ez olyan, mint a cségóláda nyitogatás, tehát hogy kapsz azt izét is, statrakos GTA 5-öt, nem? Kaphatsz, igen, GTA. Atrakos kanalat. Van, aki cségót kapott ott kommentelőim között, meg van, aki GTA 5-et. Köszi! De már mint hogy, milyen kulcs? Kapsz egy random játék kulcsot, ami Steamen beváltasz, és kiírja, hogy mit, mire váltható be. Tehát szerintem ugyanannyi esélyed van GTA 5-et is kapni, mint tök szar játékot, nem? Na de hogyan, nem hogy... fogod elhinni, ez egy 11,99 € játék, amit és melyit adtál kaptam, értem? 550 forintot. Na, hát mondom, akkor ez ilyen szerencsi játék. De mi a játék? Mert 11 €... Dark Out. Mi? Az a neve, hogy Dark Out. Aha, ez hát reméljük ez egy egykézzel játszható játék. Ne, szinte biztos vagyok benne, hogy nem, de... Na most megnézzük a másikat. De ki szerencsejátékos. Ez totálisan az. Jó, de hát 1112 forintot megért. Marci. És did effectet a dead effect a másik játék. Marci. Nem. Na. Azt írja valaki, hogy az összes Telltale játékhoz csak egérte, és így megörültem, mondom, basszus Marci, ez tök jó lesz, aztán rájöttem, hogy igazából annyira nem tudsz angolul, hogy tudjál velük játszani. Jaj, egy bifikázad lesz szegény, most régen lett volna egy játék, Nem, azt írták, hogy nyissatok statakos cségó field tested. Ja, ez a direkt. És ahányszor játszol vele, tudod, annyiszor megy fel a számláló. Hát most volt egy láda nyitogatós élményünk, ugye, és kinyitottam mennyi 18-9 ládát kb. Nem kaptál semmit, belefogadjunk. Nem, azért úgy kaptam dolgokat, de nem, tehát messze nem érte meg, ezt hozzáteszem. Csak majdnem. Rulettesztél? Tulajdonképpen rulettesztem, viszont rendkívül jól szórakoztam, azt viszont hozzáteszem. Tehát, hogy... Hello, bocs, csak nem voltam itt az elején, mert hogy technikai problémákkal küzdöttem. Jobb lett azért a hangod. Hát mondjuk. Ez csak a mikrofon érdeme. Mikrofon érdeme? Igazából milyen mikrofont vettél? Ha már itt tartunk. Mit? Milyen mikrofont vettél? Nem azt, amit Alex ajánlott, hanem a másikat, amit megmutattam neki, de már nem tudom a... nem tudom a nevét, mert így nincs rajta márkajelzés, hanem fekete az egész. Miért nem baromi halk? Igen, azt akartam mondani, hogy egyrészt nagyon halk vagy, másrészt pedig nagyon belebeszélsz, és így puk, ez nagyon hallatszódik. Aha. Gondolom popfiltert nem sikerült mellé. Másképp meg nem hallatszódom, az a jó. Aha. Hát ezt lehetben kellett volna állítani, mielőtt ezt így elhoztad podcastbe, nem? Tehát így élőadásban. Nem, ez egy aktív próbáltam beállítani, de az lett a vége, hogy semennyire nem lehetett hallani. Hát miért nem írtál fel? Fel kellett volna rakni ezt, azt már működött volna is. Oh, yeah. Hát mert egy perccel előtte ért, gondolom, a Balázs is kb. De, tehát, hogy nem, egyébként gondolom. Itt voltam. Itt volt? Hát akkor csak lustadög voltál, semmi nem, baj végül is. Nem, csak később kérdeztem meg. Mindegy. Mindegy, hát gondolom arra számítottál, hogy egy ilyen árazású mikrofonnál körülbelül majd benne lesz a pakliba, hogy úgy bekapcsolod, és azért valamilyen igen. Normális igen, de nem. Minőséget tol. Aha, hogy ez nem tudom, Kaveri, hogy... ez melyik ilyen nagyon drága mikrofonnál működik így, de akkor szóljatok, hát, ha találtak hát egy ilyen... Hát az enyeménél abszolút működött. Tehát én bedugtam, használtam és kész. Jó, mondjuk a drága hát mikrofon. Hát persze, meg évekig állítgattuk be, nem? Tehát, hogy még akkor ilyen popfilter, olyan popfilter. Hát mondjuk popfilter kellett, ellenben a tizenvalány ezer forintos helyett tulajdonképpen megoldottam egy 500 forintos zseniális popfilter. Ja, hogy te 13 ezerre akartál popfiltert venni, jó, az király, 3 ezer forintért vettem. Nem akartam, szóval nem mondtam, hogy akartam, csak láttam mindenfélét. Tehát ilyen állványosat, ami ilyen kis rácsatolod, és ilyen kis kör alakú, mint a jó énekeseknek, olyat ilyen 8-9 ezer forintért láttam legolcsóbban. Aha. Hát igazából ez a harisnyából is lehet csinálni, nagyon esztétikusok, nem utasd meg senkinek. Tehát... mi az a kék osztriga bárba esetleg? Igen. Most meg azt tudod csinálni egyébként. Hogy nem beszélek. Igen, hogy nem közvetlenül belebeszélsz, hanem mondjuk egy kicsit elbeszélsz mellett, hogy ugye a levegő, ami kijön a szádból, ne pont bele a mikrofonba menjen, yeah. Mert akkor ez lesz belőle, és ez borzasztóan rossz. Oké. Okay. Én annyit csinálok, hogy felrakom rád a hangerőt pluszba egy 6,5 decibelt, és akkor szerintem jó lesz. Nagyon jó. Egyébként szép tiszta a hangja, hogyha felhúzom mondjuk egy 10 decibellel a hangodat. Na de mindegy, azt hiszem, hogy lépjünk is tovább, nem hiszem, hogy ezt a nézőket érdekli. Akartam mondani. Igen, ugye a témánk az tulajdonképpen az, amit kiírtam. Ugye sokan kértétek, hogy beszélgessünk kicsit ilyen régi dolgokról, sztorizgassunk, hogy ez mennyire jó volt, ugye az ominózus sajtos pufi incidens, amiről ugye nem beszélünk azóta, akkor került elő, és hát tulajdonképpen, ja... Erről fogunk beszélgetni, de mielőtt ennek nekiállunk, szeretném, hogyha egy picit azért szót ejtenénk, bármennyire sokan tudom, hogy nem szeretik a LOL-t, de bármennyire is azért ez egy nagyon fontos esemény volt, a vasárnapi esemény, amikor is a Unicorn of Love a tavaszi versenyen, a nagy LOL kupán, hát a Fnatic ellen játszott. És Marci, te én úgy tudom, hogy a moziból szemlélted az eseményeket, ugye? Tehát te direkt adtál az élvezeteknek, adtál a pocaknak, egy 6 kiló popcornnal, 4 kiló nachosszal és valami 8 kötője 12 liter kólával. Annak is adtam. Tehát tényleg, ennek... amikor 4 órát vagy én moziban, akkor nem tudod elképzelni, hogy milyen ocsmány mozit hagytunk ott. De tényleg, szóval jó, az első meccs után mindenki szépen kiviszi a kóláját, mindenki szépen kiviszi a popcornját, a másik meccs után már lehet, hogy majd a következőnél kiviszem, és már amikor így a negyedik kukoricás doboz, illetve kólás üveg pihen ott melletted, akkor már... Már túl nehéz, hogy kividd. Igen, már akkor nem is biztos, hogy kiviszed. Ránéztem értelem, de egyébként... ott a legvégén nem úgy maradtam ott, hogy na most akkor még végignézem a közvetítést, meg megnéztem a meccset, kikaptunk, tudod, már láttam mindenki, hogy kikapunk, már ütik a Nexus, mondom, akkor még most kell gyorsan kistisztolni, mert most még ki tudunk, de így visszanéztem, és így, mekkora mocsok lesz itt, te jó Isten. És végül is az is lehet, mi? Az is lehet, persze. Figyelj viszont kicsit, a meccs az nagyon jó volt szerintem, tehát, hogy... Jó meccsek voltak, a Varus Mires Pick volt a kedvenc meccs számomra, de igen, alapvetően jó meccsek voltak, de szerintem voltak jobbak is így Unicorns of Love téren, Fnatic téren is, de ügyesek voltak mind a ketten. Yep. Az nagyon nagy királyság volt, azt nem tudtam, hogy ekkora élmény, hogy a moziban alapvetően, hogyha visz egy csárkányt a Unicorns of Love, akkor üvöltesz, tapsolsz, vered össze a két kis műanyag rudadat, vagy nem tudom mi. Egy vászonnak. De az egész terem skandinálta. UOL! Skandálta? Nem skandálta. Hát szerintem jó volt. Skandált. Skandálta, ja. Szóval, ja, a poén volt, nagy élmény volt. De egyébként... Milyen skandál? Alex. Az egy videójáték. Az egy videójáték, ez a skandál. Hát már csak egy perc azt hallgattam, hogy skandál. Hát Gandalfnak az unokaöccse. Skandalf. Tovább, hogy viszont nem csak egyébként ott nálatok a moziba, hanem ha a közvetítést hallgatta az ember, akkor bizony ott az arénába is nagyon-nagyon megörültek, amikor az Unicorn of Love valamit tevékenykedett, aminek így tökre örültem, mert ugye ők azért újak ilyen magas szinten. Hát szűz, alapvetően egy abszolút szűz csapat az LCS-ben, idén volt a kopa először. És úgy láttam, hogy nagyon sokan egyből a szívükbe zárták, tehát persze. Hogy... Hát olyan random, hát nem is random, hanem olyan okos pikék, illetve játékaik voltak, hogy az nem ilyetetlen. Az SK ellen volt olyan játékuk, ahol például Arvillék mondták, hogy ha a 35. perc eljön, és akkor tudnak nyerni és kezdeményezni egy teamfightot, és abból jönnek ki, Teamfightot. És ott dobálták volna nekem 97 játékomban. Ja. Nekem 145. Nem, hanem így az akciókat, tudod. 43 centes leárazás. Igen, nyitottam egy statrakos, mit tudom én, flash-t. Tehát, hogy igen, tehát hogyha tudnak... Nyernek egy teamfightot, vagy valami ilyesmi, akkor meg tudják nyerni, és folyamatosan mondta a 35. percet, és tényleg eljött a 35. és végig rosszabbul álltak, tudod, szóval végig le voltak maradva aranyba, kevesebb sárkányuk volt, stb. Viszont loptak egy baront, egy Orianna ultival, ami így, what the fuck, úgyhogy 2 darab smite volt az SK-nél. És tudod, így tartották folyamatosan a meccset, nem dobták el, de tartották, és azon múlt, hogy bekerülnek-e a döntőbe, vagy sem. És annak a végét például nagyon érdemes megnézni, annak a meccsnek a végét, mert ott tényleg ott üvöltés volt, menjetek már! Akárkitől, mindenkitől, csináljátok meg, és megcsinálták, és bejutottak, szóval nagyon nagy eredmény, nagyon nagy csapatokat vertek el. Hát most így a döntőben lehet, hogy a stressz, vagy lehet, hogy így a nyomás is közrejátszik. De én szerintem nem. Tehát belinkelte, hogy Alex tudott pick, és belinkelt egy pick szalámit, igen. Tehát, hogy Marci egyébként nagyon-nagyon szoros volt végig a verseny. Tehát, hogy abszolút benne volt a győzelem, még az utolsó... Hát az utolsó meccsen talán annyira már nem, bár ott is volt egy-egy momentum, amikor leészeltek, és tehát nagyon-nagyon ügyesen, okosan játszottak. Szóval szerintem abszolút fölvették a kesztyűt, tehát nekem nem volt az az érzésem, hogy így fú, mit kerestek itt, és hű, mekkora mázlitok volt, meg mit tudom én, hanem abszolút hozták ezt a szintet. Szerintem nagyon-nagyon ügyesen, okosan, jól játszottak. Igen, szóval gratulálok. Már amennyire ugye Geekbox live-ozás közben meg tudtam ítélni, mert ugye a bal képernyőre ki volt rakva, és azért ez befigyelt. Ja. Na mindegy. Milyen játékot néznétek szívesen még így moziba? Milyen játék közvetítést? Vagy játékot, volt, amivel játszanak? Egyébként mellékes információ, most már tölt a következő 5 random Steam kulcsa. De ez az utolsó. Terencső játék függő vagy, komolyan. Kicsit lehet egyébként azzal, hát ez is 25 euró, de zsír. Aztán nem tudom, hogy Steamen egyébként játékot mennyire tudok eladni. Mondtok, hogy semennyire? Hát, hogy csak akkor semennyire tudnád eladni, hogyha ezért lenne gifted. De nem gifted. Igen, hogyha a raktárba kerülne be. Hát azt jó. Lehet csak eladni. Igen, mindig Marci. Attól még lehet, hogy GT 5-öt kapok. Ami már megvan Xboxra, és kijátszottam. Na mindegy! Viszont még tartod a story módot, Marci? Bocsánat. Éj, persze. Kutyaütő. Akkor nem spoilerezünk, jó? Nem mondjam, hogy meghal Franklin? ez gyerekek, ezeket a kommenteket, hogy ezt már többször megfigyeltem, hogy sziasztok, én még kezdő vidis vagyok, ha akarjátok, kattintsátok meg a csatim, és ez nem reklám és nem hirdetés, de ez de reklám, ez reklám és hirdetés egy az egyben, úgyhogy... Attól, hogy odaírjuk, hogy ez nem reklám és nem hirdetés, legyetek olyan kedvesek, ne, jó? Tehát tényleg az... hogy kezdő videós vagy, és tudom, hogy nehéz kezdő videósként berobbanni a köztudatba, de nem így kell. De nem így kell, tehát igazából ez általában csak ilyen dislike-olók, meg nem tudom, kik mennek, szóval nem így kell. Vannak ezekre azért fórumok, kezdő videósok Facebook oldalát keressétek föl, és ott biztos összehaverkodtak olyan emberrel, akinek már több feliratkozója van, be tudtok mellé társolni egy-egy videósorozat erejére, ezt tudom egyébként tanácsolni, ez a legjobb megoldás. Itt van például Tomi, akit mi nagyon kedvelünk, egy alapvetően azért Csingó tematikára épített és ilyen trollkodós videókra épített csatornája van ilyen tematikával, és vele összeverkodtunk, bejött egy-két live-unkba, mi is elmentünk egy-két live-jába, és bepörgött neki. 6-7 ezer feliratkozója talán már van, és nem kunyizott, nem kommentelt, hogy jaj, léci, please, please, hanem itt egyszerűen csak valahogy összeakadtunk vele. Tehát ilyen tök természetes módon is össze lehet ám a videósokkal akadni, nem feltétlen kell ilyen nagyon direkt, nem túl szimpatikus módon. Na mindegy, ez közérdekű info volt. Illetve ne felejtsük el, hogy van még az, hogy befizettek komolyabb összegeket, mint én, és akkor úgy be tudtok kerülni. Igen. Persze, de hát ezt tudjátok, tehát ez van. Igen, illetve benyomjátok magatokat, mint good like. Így van, ez a kettő. Balázs, ez gyenge próbálkozás volt. Mindenki tudja, hogy én nem nyaltam meg magam, de ha igenis, az már régen volt, és te vagy a fizetős vendégszer. De ez a én nem nyaltam be magam, de ha igen, azt már mindenki elfelejtette, tudod. Igen, szóval ez a labda, ez most gyenge volt, de köszönöm a próbálkozást. De azért le lehetett ütni. Örülök, hogy mindig én vagyok az eszedbe, de gyengusz volt. Elvárgulj. És mi van az okoskodókkal? Hát ezért én vagyok a fizetős vendég, mert gyengék a poénjaim, nem tudtad? Pontosan. Kaptam egy játékot, aminek az a neve, hogy Volt. Na, de mi lesz? Ja. Volt, az gondolom, az a kutyás. De deep! De nagyon deep! 112 megabyte. Tuti jó lehet, gyerekek! Hallod? Hallod? Marci, ez nem deep. Ez nem deep, ez deep. Tudod mi az a deep? Amiben belemártogatod a nachoszt. Ír. 4 euró. Volt. Ez az a jó megabály. Egyébként, hogy ezek a játékok, ezek azok, amiket az életben nem játszasz majd, és így viszont tök jó, mert 500 forintért megveszed. Egyébként ezt érezhetik a nagymamák is, nem? Amikor megvesznek ilyen, mit tudom én, mindenféle szart, mert hogy éppen akciós, tudod? Nektek van ilyen nagymamátok, akkor már kanyarodjunk a témára, aki ilyen... Jó, azt hittem, hogy ez a kérdés, hogy van nagymamátok, tudod, azért az igen, és akkor neked is van. Hát jó van, akkor köszönjük, véget ért a móka már. Nem, tehát, hogy van olyan rokonotok, barátotok, akitől mindig ilyen teljesen kretén ajándékokat kaptok? Reklámot kaptok? Elég húzós lett volna, mit nem mondjuk. Nem, most megint a kommentekre néztem. Alex állandóan berakem a Q&A videó, hogy mi a rákba, és olyan kretén, de mindig reklám. Nem. Engem sose rak be a Q&A videójába. De egyszer benne voltál. Ja, egyszer fölhívtál trollkodtál. Pontosan. Tényleg munkahelyemen, de jó volt. Figyelj, ez az ára. Jó, figyelj, adom. Figyelj. Nem futok el a kellemetlenségek elől. Szóval... lesz még ennek bőtje szerintem. Igen, már fontolkodom, vagy fondorlatoskodom és gondolkodom, hogy mit. Ez tényleg a fondorlatoskodom és a gondolkodom, az a fondorkodom. Vagy a gondorfadom, na jó, ez egyre rossz. Igen, és ugyanezt egyre mélyebb. Átültetve, mi az gyűrűk urásban, az a gondolkodom. Gondolkodom. Gondolkodom tehát vagyok. Oké, abba hagytuk, tehát itt teljes. Nincs itt semmi keresni valamit. Ugye, egyébként a hülye ajándékozásnak egy tipikus válfaja, amikor nem effektív egy olyan ajándékot kapsz, ami értelmetlen, és hát nem is érted, hogy miért kapod. Nálam tipikusan ilyen volt a 10 darab írható CD. Nálam ilyen volt a kis szobatükör. Igen. És tudod, az a kis kerek tükör, és én nem igen. Értettem, ez, hát van tükröm. Igen, mert sminkelni valószínűleg nem fog, annyira nem nagy a tükör, igen. Hogy láss benne a saját szépségedet. De így értelmetlen. Ezért kaptam egy sokkal kisebb, praktikusabb, és így... Lehet kócos volt a hajad, és ez egy ilyen finom utalás volt, egy fésőkönyv már meg. Hát de hát hogy ennyi erővel megmutathattam volna nekem a saját fürdőszoba tükrömet, nem? Tehát, na jó, de az egy, már, az viszont egy kis nyíl, amit fölteszel a faladra, és mutatja, hogy merre van a fürdőszoba tükör. Jó, és ha véletlenül, amit az ablakra mutat, akkor az ajándéknak az lesz az értelme, hogy néz ki az ablakon. Trollkodás, igen. Az meg az, hogy menj ki a természetbe, és mit tudom én, mozogjál, sportoljál, azon meg lehet sértődni, nem? Hát ha dagadt vagy és megsértődsz rajta, akkor nincs önkritikád. Pontosan. Neked van, Balázs? Mi, önkritikám vagy dagadtságom? A dagadtságom. Van. Van önkritikám, de nem minden esetben gyakorlom, és ez sokszor hátrányomra válik. Az a helyzet, hogy te és Alex ilyen tipikusan olyan arcok vagytok, akik így nagyon-nagyon nehezen sértődnek meg. Igen. Bármennyire is próbálkozom. Na jó, igen, mert, nem beszélek veled. Igen, mert, nem, mert elmondom, hogy ez úgy működik, hogy vannak olyan típusú emberek, akik tényleg minden szaron megsértődnek állandóan, és vannak olyanok, akik gyűjtik. Tehát megsértett 255-ször ugyanazzal, de ő így röhög rajta, meg te azt hiszed, hogy ő nem vette sértésnek, de a 257-nél így azt mondja, hogy na jó, van, rohagy meg. És akkor onnantól nem. Igen, és onnantól kezdve a te életed egy pokol! És akkor jönnek az ilyen, ilyen döglött galambok a dobozban, meg levágott lófej az ágyban, tehát... Igen, levágott ágy a lovak között. Hát például. Ilyen enyhe utalások, hogy... Enyhe utalások, hogy tartós tejet ne vegyél. Vagy ha veszed is, akkor ne vágj rá nagy lyukat. Szóval... Ez visszatérő volt nálad, ez a rokon, hogy ilyen tükör, meg ilyen ajándékokat vett? Ja, az nem nálam volt, az Alexnél volt. Nálam olyan rokon nálam volt... volt a tükör. Igen, csak... Jaj, bocsi. Csak okay. Belevágott Alex, mert így szokta, hogy... Igen, hogy, az én már hát ilyen. Hogy nálam olyan rokon volt, illetve hogy hát van, de nem mondom meg, hogy ki az, mert úgyis hallgatja és meg fog sértődni, hogy kuponokat, mindenféle kuponokat, tehát... Tényleg a kozmetikai termék kupontól kezdve a kaja kuponon át. Én is kaptam tényleg, egyszer, én is kaptam izét benzin kupont, tehát nincs is autó. Legjobb, hallod, a 10%-os, valakitől egyszer így kaptam, hogy tessék itt a 10%-os benzin kupon, és azt már mondtam is nektek, hogy leoltott a benzinkúton a izé. Ja, az a pénztáros csaj, igen. Tehát ráadásul vásárolt neked vagy adott neked ajándékba egy kupont, és igen. Egy kellemetlen szituációt. Igen, igen. Tehát konkrétan a pénztáros azt mondta nekem, hogy hát te sokkal menőbb vagy annál, mint hogy ilyen izé hülye 10%-os kuponokkal gyere. Azt hittem rosszul hallok, és így mondtam is neki, hogy hát te az élet csúcsáról már csak tudod, hogy ezt hogy kell. Úgyhogy na, hát nagyon undorító volt. Ó, gyerekek, én képzétek, ma ilyen nagyon nem voltam jó. Csaj volt, vagy csávó amúgy már, bocsánat. Csaj volt. De akkor nem lehet, hogy azért, mert tetszettél neki, és mondtad? Nem, azért, nem, szerintem azért, mert nem tetszettem neki. Nem tudom. És ez a sértés, valaki... hogy te azért menőbb vagy ennél, tudod, és így meg de nem, mert igazából, hogy mondjam, tehát van az a fajta bókami sértés. Ugye van ez a mondás, hogy a szarkazmus az a fegyver, amit fel tudsz használni a hülyék ellen úgy, hogy azt hiszik dicséred, értik. És ugye ez abszolút benne van a pakliba. Én voltam a hülye. Viszont ehhez kapcsolódva elmesélném nektek ezt a kis szösszenetet, ma így nem tudom egyébként most ez így hogy jön ide, de mindegy, teljesen off téma, de el akartam mesélni. Úgyhogy most ez a műsor, szóval mesélj nyugodt. Eszembe jutott, és el akarom mesélni. Milyen volt a napod? Mesélj. Nem, hanem így lementünk ebédelni, és nem volt túl jó hangulatom. Igen, és szomorú volt, el kell vagy. Igen, szomorú voltam. Mert láttál Kossuth Lajos, vagy Kossuth Rádióban. Komorú volt, ne, légy szíves, az volt az előző adás mélypontja. És de azóta jó, megszólaltál, és hallod, ez az. Hallod, tök jó, Kever, így mondja tovább, tudod? Tehát itt egyfolytában csesztetjük megállás nélkül, de ő mondja. Tehát Kever, ez igazi meg, akkor is tovább csináljátok, akkor legalább elmondom, ezt túl leszünk az egészen, és mehettek aludni. Magamra húzom a takarót, így teljesen, bedugom a párna alá a fejemet, és begyom az ujjamat a számba, és te betolod az ágyat a sarokba, ugye? És előtte betolom az ágyat a sarokba, és a lófejet az ölembe veszem. Szóval azt akartam mondani, hogy lementem, igen, kajálni a kollégákkal, nagyon rossz hangulatom volt, fájt is kicsit a hasam, minden, és így kihozza a csaj a levest, ilyen ismeretlen eredetű leves, nem is nagyon tudtam, hogy mi van, íze is teljesen ismeretlen eredetű volt. Unid leves. De olyan volt, mint hogyha tejbe grízt megsóztad volna, de tényleg. És volt a tetején úszott 5 darab ilyen száraz pirított ilyen zsemlekocka, amit szeretek, azt megettem róla, aztán úgy hagytam. És akkor kijön a csaj, a pincércsaj, nem ízlett a leves? És tudod, ilyenkor így azt szoktam mondani, de csak ízé, most nem volt kedvem, tehát így illedelmeskedek. És így annyira rossz hangulatomban voltam, hogy véletlenül igazat mondtam, és csak így annyit válaszoltam neki, tragédia volt. Így az egész étterem pont akkor senki nem beszélt, ment a nagy halk susmutolás, és mindenki hallott, és így, mint a filmekben így odafordultak, tudod, a kollégáim is így megfagyott a levegő, elment a csaj, aztán utána szerintem, ne, vagy szerintem mondták, szerintem vizsgáld meg a főételet tartalmát, de hogy véletlen valami meglepetés legyen bennem. De nem, jó fejek voltak, és a második az finom volt, úgyhogy nem kaptam semmi, nem odaillőtt. De tényleg tragédia volt egyébként? Nagyon, aha, nagyon rossz volt. De ez a kajád a... ismeretes arról, hogy ilyen háziasan főznek, és néha annyira házias, hogy borzalmas, tehát, hogy... Aha, tehát olyan igazi házias, tehát amikor nincs otthon sajt, de van fokhagyma, nem? És így... Nem, a bors. Tehát így mindig megkérdezem, igen, hogy és egyébként a szakács erős dohányos? Mert, hogy elég hamus volt ez a levest. Igen. Jó volt hamuzva, tudod? Igen, kicsit sok volt ebbe a paradicsom levesbe a paradicsom. Rakhattak volna bors mellé még egy kis valami mást is. Igen, így a elnézés, de már nem látom a levest a csiktől, tudod, felszíteni. Ja, úgyhogy ennyi. Most így az igazmondásra jutott eszembe. Amiről nem is volt szó, de nem baj, elmondtam, amit akartam. De mégis figyelj a te műsorod. De mégis az én műsorom. Na, szóval rokonok, hát nem igaz, nem volt ilyen rokonotok, akitől valami gagyit kaptatok volna? Hát az a baj, olyan, de csak nézik a műsort. Ne, jaj, értem. Jó, ez mindenkinek kényes téma szerintem. Nem, hát mondom, hát én kaptam tükröt, meg egyszer egy... kis hasitasit, hát hogy tudjátok mi ez a hasitasi? Hasitasi, ó, az ilyen racsitatyi. Igen, ilyen, az a hasra szerelhető táska. Tehát kezdjük azzal, hogy én ezt 145 kilósan kaptam, és hát nem igazán tudtam hova tenni, maradjunk annyiban. Nekem és... lehet ilyen váltáskára. Tehát, hogy nem igazán tudtam hova tenni, meg hogyha jól is lett volna rám, akkor sem nagyon akartam volna hova tenni, mert hát ki az, aki egy ilyennel megy bárhova? Nem tudom, hogy Miskolc, szóval nem divat ez a hasi-tasi, hát... Pedig azt hittem az. Igen, hát... kék osztriga bárban. Hát körülbelül. Most meg nem akarok senkit megsérteni, amik éppen imádja a hasi-tasikat. Pedig ilyen hasi-tasiban elfér egy izé. Figyelj, egy ilyen hasitasiban azért elfér egy betörő pultit. És így gyűjti őket, és otthon már megvan neki a kollekció, de hogy... Ha, igen, hasitasi Ferrarisba, hasitasi Bicibacisba. De fiúk, nem tudom, miért fikázzátok a hasitasit, belefér pont egy kontroller, teljesen hasznos talán, nem? Igen, tehát... Hogy a kontrollerrel mész a boltba. Igen, ha mész egy LAN partira, ami egyébként PC-n történik, akkor legyen. De figyelj, akkor az a kigurítható... Senki sem tudhassa. Az a kigurítható szilikonos billentyűzet is belefér akkor. Nem jó, akkor jaj, de az a szép rózsaszín. Világ legjobb találmánya, mint az, amit Alex, vagy nem is Alex, Lali küldte, az az állvány, ami férfiasságra szerelhető és telefon tart. Hú, igen, és pont a fejednél tartja a telefont, és hát úgy néz ki, mint egy hatalmas kacsa, és... Ami oda nőtt a férfiasságotra konkrétan. Hát vagy az konkrétan a férfiasságot. Vagy az konkrétan, de igen. Ez már ez nem az a baj, hogy mi nem vagyunk... Japánok? Hát igen, mi nem abban a kultúrában tartozunk, ott biztos ennek van valami jelentősége. Abszolút tuti. Vagy csak szimplán poén egyébként. Vágjátok a történetét az egésznek? Nem, de én tartok tőle, hogy ez valami paródia egyébként. Tehát... Ez egy április 1-i videó. Tréfa. És az a durva, hogy egy csomó üzenetet kaptak, hogy hol lehet venni. Jó, mondjuk azért maradjunk annyiba, hogy én, mint például YouTube-os, nekem eszméletlenül poén lenne egy ilyet beszerezni. Tehát, bemutatni, hogy, igen, bemutatásra meg ilyesmi. Tehát ilyen szempontból, meg hát azért is, mert tehát, hogyha vannak még olyan őrültek, mint én, akkor hát ezt elvinni egy buliba. Ennek mondjuk azért kevés a valószínűsége. Vagy ilyet venni az egyik haverodnak szülinapjára, nem? Tehát, hogy... Igen, ez ilyen poénnak jó, de ebből megélni nem lehetne, azt gondolom. Hát a bullshitből is összeszedtek nem tudom, hány millió dollárt, pedig, ja, igaz, pedig hát az egyik, a trágya biznisznek az egyik legdurvább átterése. Tehát ne becsüljük alá az emberi hülyeséget. Igen, azért én berakom ezt a videót, mert szerintem jó, semmilyen gáz dolog nincsen benne. Nincsen? Csak úgy elég nehéz, hetén, de... Igen, nehéz róla úgy beszélni, hogy az ember ne sírja össze magát a lévéstől. Hát nehéz, nehéz. Én mondjuk szerintem pont ez volt a koncepció. Igen, tehát igen. Így mondtam neki, hogy így mondtam, behugyoztam, magam alá vizeltem, mindenféle vizelős előfordult nálam, és akkor kérdezi tőlem Kaveri, hogy hát mitől? Hát mondom ettől a reklámtól. Milyen reklámról? Hát mondom, belinkelem, és hát így úgy, volt egy kisebb szünet. Úgy, hogy előző nap délután linkeltem be nektek, fiúk, hatalmas csönd, mondom, azért annyira gáz nem volt. Jó, mondjuk azért van ilyen, hogy én is belinkelek valamit, és senki nem válaszol, és aztán elkezdtek valami másról beszélni. Ezért nem írkálok már a csoportba egyébként. Nem, nem ezért nem írkálsz egyébként. Meg gáz vagyok, hanem? Igen, azért. Hát gáz azt mondom. Hogy gáz vagy? Pontosan. Azt mondod, hogy gáz vagy. Hát, gáz vagyok. Hát ti gáznak tartotok engem. A nézőim na, szeretem. Na, a ti gáz ne hozzuk be a témába, mert... Ja. Lali elkezdte a szó, nem, Lali gáz. Meneküljön ki, merre lát. Új brand. A Lali gáz. Na jó, figyeljetek. Igazából... Hát akkor ezt a rokonos témát skippeljük, látom nem mozdultatok rá, nagyon sajnálom egyébként, mert ez szinte kimeríthetetlen. Én mondtam a hasitasit, én mondtam a kis tükröt, akkor tessék, Kaveri, hallgatlak. Hát nekem ilyen a nagymamám, de én ezt már elmeséltem, tehát én Reader's Digest katalógusokat kaptam, illetve azokat az ajándékokat, amik Reader's Digest újságokhoz járnak, én azokat kaptam mindig meg, de úgy, hogy hatalmas röhögés volt állnom az egész családban. Hogy mert... be volt csomagolva, hogy bejött a postán. Nem. A konkrétan, Reader's Digest csomagban volt. De komolyan, Reader's Digest csomagban volt, gyakran, és de nem bánkódtam, mert tudtam, hogy mindig van mellé lóvé, készpénz. Ezért legtöbbször inkább csak jókat röhögtünk. Tehát akkor is, amikor 6 évesen mondjuk Barbie babát kaptam, akkor is jókat röhögtünk, és kerestem, hogy a Barbie melyik szoknyájában van bele dugva az 5000-es. Tehát, hogy én ezért nem igazán aggódtam akkor. És bele volt aztán... dugva? Persze. Ja, akkor hát, csak nem a szoknyájában. Hát valahol volt, igen, de egyszer kaptam nagymamámtól egy olyat, aminek azt hittem, hogy tényleg valami hasznos. Akkor mindenkinek mondtam karácsony előtt, hogy hát én bokszzsákot szeretnék, meg boxolni szeretnék, meg stb. És hát így finoman ugye elhintettem marketingileg, hogy hát valami ilyesmit szeretnék kapni, és egyszer csak így a mamám beállított egy valami olyan karácsonyi ajándékkal, ami így majdnem jó volt. Majdnem jó volt, egy ilyen barna dolog, és így ó, mondom, boxkesztyű, nem, röplabda. És így életemben nem röplabdáztam, meg hol röplabdázol a lakótelepen, érted? Tehát igen, Magyarország nagy röplabda nemzet, mint tudjuk. Ja, úgyhogy az se jött be neki az az ajándéka. De hát se baj. Wow! Én azt hittem, hogy most azt mondod, hogy is akkor megvette neked a bokszsákot. Azért kontrasztam rá, hogy hát az ember méretű szalmazsákot, nem? Tehát, hogy... Alapvetően mit akarok mondani? De tényleg, Lali, hát te hallgatsz a legjobban mindig minden sztorizásnál, úgyhogy rajtad a sor. Hát ő. Nekem szerencsére ilyen nem volt, de túl közeli ismerettségben vagyok egy olyan emberrel, aki ilyen dolgokat néha megvesz, kipróbálja, majd utána belátja, hogy ez hülyeség volt. De nem... Ez te vagy, Lali? Nem volhatok rá, hiszen az alapszabály az kizárta ezt a közeli kört. Aha. Hát kíváncsi vagyok, és miért mégis miket szokott vásárolgatni? Ilyen teleshoppos cuccokat, mert... Te szóna öv meg! Nem, tehát nem ennyire, inkább ilyen használati tárgyakat. Amik úgy tényleg azt mondja az ember, amikor ránéz egy perc a reklámra, hogy végül is miért nem működhetne? Aha, nekem is vannak azért néha ilyen benyomásaim, csak pénzt már nem adok ki rá. Na ez az, hogy ez a valaki viszont eljut odáig is sajnos, de utólag mindig belátja, hogy ez hülyeség volt, tehát egyre kevesebb szernyül ehhez a megoldáshoz. Én vettem egy doktor vakot, tehát hogy így mindenki döntse el otthon, hogy ez jó ötlet volt-e. Tehát az még a vizet se szívott ki a kupakból. Semmit, az égvilágon semmit nem csinált, csak belenyúlt a füledbe, a csontot megbirizgálta, ettől neked begyulladt a füled, ennyit tudott csinálni. Tehát többre viszont nem vállalkozik. Viszont hasznos, ha meg akarsz süketülni, nem? Tehát igen. Volna így őszintén. őket ülni nem, ha csak nem vagy nagyon érzékeny a fülgyulladásra, de egy jó két hétig feküdni fájdalomban, ha úgy gondolsz, hogy már nem, már mindegy az életnek. Ez azért alapvetően diákoknak ideális, nem? Igen, igen. Amikor túl sok időd van, akkor ezek, amikor még az emósok voltak, ezt miért nem találták fel, ugye? Mit a fülgyulladás? Nem, hát ezt a doktor vekette, tehát a leggyorsabb módja a fülgyulladásnak, tehát... Amúgy tényleg emlékeztek az emósokra? Hogy eltűntek? Jó, nem tűntek azok el, még azért egyet-kettőt látok szembejelni. Már dárkosoknak hívják őket, nem? Persze. De az más. A dárkosok mások, mint az emósok, bár sose értettem hozzá. Miben? De... És aki még nem tudja eldönteni, hogy melyik, az még csak egy demo. Ez jó volt! Én kérek elnézést a kedves hallgatóktól. De egyébként zseniális volt, igen. Várjál, én ezt nem értem. Én is lemaradtam erről a dologról. Demo, és akkor ilyen... Erős! És Goof Kike hogy örül magának? De tényleg, tehát Marci, én sírnék a helyedben, ne haragudj, tehát... Nem, sírok. Fáj a kezem. Hatja! Hatja! Az jó. By the way, akkor... Volt már eltörve valamitek? Nem. Persze, nem. És ez a durva, hogy nem. Marci, én most mondom neked, hogy teljesen jól jártál a kezeddel. Tehát, hogy ez még a legrosszabb, vagy a rossz dolgoknak a legjobbjai. Tehát, hogy hát, vagy az újaddal. Tehát nekem tört el lábam. Na, az igen. Tehát sehova nem, semmit nem csinálsz. Jó, de várjál, hogyha egy lábbal, hogy tört el? Vécom, téld, vagy mi volt? Lábszár, spirális lábszár törés. Te tudod, mit jelent az, hogy spirális? A nyíltörés, nem? Hát nem nyílt, hanem spirális, tehát konkrétan megfordultam a saját lábam körül. Tehát, hogy egy 360-at nyomjál úgy a lábadon, hogy a talpad egy helybe marad. Oh. Igen, tehát ezt mindenkinek mondom, mindenki és velem meg megtörtént, tehát hogy... Az de rossz. Fú, és az mennyi idő? Hát ez legalább egy két hónap. Hát ez két, igen, nem? két hónap volt, de meggyógyult, tehát nagy gond nincs. Annyi, hogy hát nem egy kellemes érzés. Annyi, hogy szerencsére műteni nem kell, ennyit tud. Mert vissza, vagy nem kellett, mert visszaállt pontosan az eredeti helyére a csont. Körbefordult? Igen, teljesen körbefordult, majd mikor visszafordultam, visszapattant. Nagyon hagyjuk ezt. Szóval... Nem csináltak gokárt? Nem, sieltem, és beleállt a síléc a gyerek voltam, beleállt a síléc a hóba, és gyakorlatilag megfordultam magam körül, és nem oldott le a síléc. Tehát, hogy így ugye a lábam meg egy helyben maradt, és a lábszáram volt az egyetlen pont, ahol tudott törni a csont, és ott tört is. Úgyhogy... Azt a mindenit. Úgyhogy egy kemény két hónapos, hát... Vagyis hát egy hónapig kellett normális gipszbe lennem, ami nem járó gipsz, tehát hogy gyakorlatilag ülsz meg fekszel, ennyit tudsz. Úgyhogy azt mondom, hogy Marcikám, még örüljél is, hogy igazából te még tudsz mozogni, menni, meg mit tudom én. Úgy nyilván ez a... Nem egy szerencsés dolog ez a törés, bárhonnan nézzük, de azért még mindig az egyik legjobb a rossz közül. Neked is egy... Jó, de legalább te tudtál lolozni, tudtál gépezni, tudtál gépelőt. Hát gépem se volt akkor még, tehát ezt nem mondanám. Megmondom őszintén, tudtam enni, így aztán akkor kezdtem egyébként életemben először hízni, amúgy nagyon vékony gyerek voltam. Alex, akkor te ilyen fekvőgipszet kaptál, ilyen hosszú, nem? Igen, ilyen nagyon hosszú volt, aztán már... Combigérőt. Igen, tehát, és azt a képzeljétek fel, azt képzeld el, amikor teljesen ki van merevítve a lábad, két hónapig majd leszedik rólad a gipszet, egy flexel, és voltam 10 éves, egy flexel, érted? Úgyhogy szétvágta, nem, közben szétvágta a lábamat a flex, tehát gyenge időszintűek, most azt ne hallgassák, de tényleg, tehát gyakorlatilag a halálomon voltam már, de tényleg, és akkor utána azt mondta az orvos, jó, hát úgy látom, izomsorvadás nem fedezhető fel, és így hátrahajt a lábamat. Tehát, hogy így... Érted? Az a fájdalom! Fogd be, Alex, fogd be! Ez... Amikor tudod, az inszallagok így megmozdulnak két hónap mereve, tehát így teljesen bemerevednek, ugye? És két hónapig egy helyben vannak egyfolytában, meg nem mozdulnak, így ugye ilyenkor így letapad meg. Mit tudom én? Ez meg így feltépi. Hát azt hittem, hogy ott bevisélek és viszontlátásra. Tehát már nyúltam a szikér, hogy na most szúrjatok nyakon, tudod? Tehát, vagy valami, vagy a flexet a nyakamnál. Igen, tehát a flexet, tehát hogy... Borzasztó volt. Hát ezt értem át ilyen 10-12 évesen, tehát hogy így... Ja, hát ez kellemes egy emlék volt. Azt mondom, hogy Marcikám, örüljél neki, hogy igazából nem történt nagyobb gond. És meddig lesz egész a Marci? Ez 5 hét. 5 hét? Hát még nem, akkor nem is 2 hónap, tehát hogy... Nem, 5 hét, de várjál, ez az 5 hét, ez olyan 5 hét, amiben benne van az érettségim, benne van a 18. születésnapom, benne van talán 2 darab play-t, még ilyen, és balkezes vagyok. Szóval az érettségit azért hoztam fel, hogy balkezes vagyok, balkezem tört el, szóval... Ja, igen, mert néztem is, hogy milyen jó, hogy a balkezet tört el, de aztán most jöttem rá, hogy nem jó, hogy a balkezet tört el, pont. Nekem gyanús volt, hogy abba tartja a kontrollert. Mert így nem tudtam Marciról, hogy balkezes, de... Az a poén, hogy én sem. Tehát Marcikám, ezt miért nem mondtad nekünk eddig? Vagy miért nem mutattad? Hát sima izé, jobb kézzel nyomottad az egeret mindig is, nem? Ez az egeret mindig is jobb kézzel nyomottam, igen. Kodiáknak olvasom az új weboldalát, szerintem tök jó. És írt egy ilyenről, hogy melyik szemed a úgymond a fő szemed, vagy ami preferencia. Mert ezt meg kell néznem. És tök érdekes, ki is próbáltam, hogy megvan, hogy hogyan tudod megállapítani. Hogy ez micsoda? Nem értem. Hogy van mindenkinek egy fő szeme. Tehát ami az erősebbik szeme. Igen. Az egyikkel fókuszálsz, az egyik szemeddel inkább fókuszálsz, a másikkal pedig inkább pásztázol. És... Pásztika, igen. És így nagyon-nagyon érdekes ez a dolog, hogy hogyan van ez az egész, és hogyan derítheted ki. És van, képzeljétek el, ilyen. Én nem tudtam, hogy ilyen létezik, és ilyen van. És ami a legérdekesebb az egészben, hogy úgy kell csinálni, hogy egy háromszöget, egy illuminátit képzel a kezeddel, egy olyan 5 méterre lévő tárgyat becélzol, tehát hogy két szemmel, ha belenézel, akkor teljesen középen legyen, és ne lógjon semmilyen irányba ki, majd becsukod valamelyik szemedet. És az a szemed, tehát az a szemed, amelyik kiesik úgymond belőle, tehát belenézel, becsukod az egyik szemedet, és amelyik szemed becsukására a tárgy kiugrik ebből a háromszögből, az az erősebbik szemed. Megvan? Egy linket bedobsz közben? A linket? Mondjuk én nekem azért volt a legtöbb problémám, mert nekem ez meg volt már alapítva nagyon régen, mert ugye ilyen rengeteg szemvizsgálaton. Ha már post-horror van, azt is elmondom, hogy hogyan szúrtak hatalmas tűt a szemgolyomba. Na jó, azt nem. Szóval... Milyen a post-horror amúgy? Szóval... Nagyon, légy szíves, folytasd még, nem hallottunk még ennyire jó horror dolgokat. Mit akarok mondani? És azt tudom, hogy a jobb szemem az, és a poén az, hogy az kontaktlencse nélkül semmit nem lát. Tehát értetted a problémámat annó? Tehát, hogy így... Pont a fókuszálási részt vesztetted úgy. Igen, mondjál, tehát, hogy tehát mióta én látok, én azóta álmodok például arcokkal. Ez olyan fura. Mert amíg nagyon rossz volt a szemem, mindig csak ilyen furán össze-vissza torzított arcokat láttam az álmomban, mikor valakinek arca volt, mert ugye sose láttam élesen senkinek se az arcát. Úgyhogy volt egy ilyen probléma, de most, hogy látok már, így aztán ugye sokkal jobb, mert pont a jobb szemem lett egyébként a jobb kontaktlencsével, és ugye azzal látok jobban emiatt. Úgyhogy én azóta tök happy vagyok emiatt. És most egyébként nem battlefieldezem. Igen? Jó, örülök akkor neki. hogy nem battlefieldezel. Valaki belinkelte ezt a gifet. Valami hasonló történt velem, de én ezt nem szeretném látni. ja. Júj. Igen, ez történt. Csak egy körös volt, nem kettő. Igen, ez 2 körös, nekem csak egy körig ment, tehát én a Rigrispinek ezt a részét így... Hát a timeoutoltam, tehát... Nem látom, nekem... hol van? Én sem látom. Egy komment. Ja. Nagy Martin kommentelte be. Akkor de egyébként nekem is volt fekvőgipszem 3 hétig. Nekem részleges tércszalagszakadásom volt, mert a kerékpározó ember minek kezd el focizni. Egyik legjobb barátommal összerúgtunk, az ő lába az erősebb volt, mint az enyém, és hát kaptam szép kis fekvőgipszet. Nem szerencsés, de a fekvőgipsz az alszól, nem? Nem. Az első 2 nap nagyon jó, nem kell semmit csinálni, végre nem fáj a lábad, mert tartja valami normálisan. De akkor neked nem csonttörés volt, hanem inszalagszakadás, vagy milyen szakadás? Részleges szalagszakadás, igen, inszalag. Aha, állítólag aha. Annál még az is jobb, ha elszakad, mert akkor legalább össze lehet rendesen rakni, nem? Pontosan. És neked egy megnyúlt, vagy... Nekem megnyúlt. Aha, egyik ismerősemnek is történt ilyen, hát nem kellemes, azt tudom. Viszont nekem is leszették a gipszet, és akkor oda jön egy idősebb orvos, és azt mondja, jó, akkor most hajlítsa be a lábát. És ugye ez részleges szalagszakadás után elég problémás, mert ott nem csak, hogy le vannak tapadva a szalagok, meg be vannak állva teljesen az izületek a 3 hét mozdulatlanság miatt, hanem ott még fel is vannak duzzadva bizonyos izomrészek, meg szalagok, és még fájdalmas is mozgatni az elején. Az milyen durva. Igazából a legdurvább az egészben szerintem az, hogy utána nagyon-nagyon sokáig azokat a dolgokat, amelyeket tudnád elvileg nélkülözni, mármint nem tudod nélkülözni, most gondolok itt olyanokra például, hogy sport, vagy valami hasonló, azokat gyakorlatilag így teljesen ki kell, hogy tápláld az életedből, nem? Hát én előtte triáloztam olyan amatőr szinten, tehát versenyre nem jártam, csak saját szórakoztatásomra, de azt teljesen elfelejthettem. Ó, te triáloztál? Ilyen vagáncsávó voltál? Hát, okay, vagány, már a trial, magam, de ti hogy izével biciklivel nyomtad, vagy ilyen cross motorral? Kerékpárral és Montival, tehát nem BMX-el. Aha. Mert azt hittem, így rögtön eszembe jutott, amikor ott vannak tudod a stúdióban, és ilyen direkt erre felépített mappokon, ilyen 10-20 méterben egy kerékkel ugrálnak motocrosszal, tudod. A halálgömb felett, ami lángol. Igen, jó, az a látványosabb, csinálta, nem? Egészen. Az a látványosabb részed egyébként a kerékpár, az azért nagyon-nagyon durva, mert nem hiszed el, hogy ilyet lehet. Mert a motorba bele tudod képzelni azt, hogy azt egy olyan eszköz hajtja, aminél meghúzod a gázkart, és akkor eldob messzire. De kerékpárnál olyan hihetetlen dolgokat csinálnak néha, hogy tényleg az embernek leesik az álla. Jó. Kerékpáros triálatok az durvák. Próbálok belinkelni egy videót. Ők azok, akik így ugribugriznak, nem? Aha, igen. Na, azt például mindig ki akartam próbálni, de valahogy soha nem volt rá tehetségem, vagy nem tudom. Én is ki akartam próbálni, de valahogy soha nem volt olyan erős bicikli. Soha nem volt olyan erős bicikli. Ez az önösszorozás egyébként, ez nálam mindig megy. Nem, most azon gondolkoztam, hogy Lali mondta ezt a térszalagszakadást, mondjuk olyan nekem is volt, mert én meg nem voltam ilyen durva triálos, én csak fociztam. És nekem is a bal térdem, aztán a jobb térdem, aztán megint a bal térdem. És akkor így mondták, hogy most akkor az lesz, hogy vagy megműtjük, vagy abba hagyod a focizást, és akkor így abba hagytam. Az igen. Úgyhogy annyira nem volt funny, de ez nálam is játszott a szadista orvos, az Orfiba vittek el az első ilyen esetbe, amikor így, hát ilyenkor az történt, hogy futottam, és az egyik lépésnél egy ilyen recsenés, és onnantól kezdve fájt, és üvöltöttem. És akkor így az Orfiba a legelső dolog az volt, hogy hát eleve érted, milyen vicces, hogy két mankóval mész. És akkor így mondták, hogy hát ezt meg kell röntgenezni, de hát én már akkor is dagadt voltam. És na most, ha dagadt vagy, akkor a térdeid azok nem elől, hanem így oldalt vannak, és nem tudják normálisan megröntgenezni. És mondták, hogy hát a térdkalácsot kéne megröntgenezni, amit úgy lehet, hogy vagy teljesen be van hajlítva a lábad, vagy ugye nem oldalt van a térded. És mivel ez az opció, ez a második opció, ez így nem játszott, ezért marad az, hogy teljesen be van hajlítva az a lábam, amire mondjuk rá se bírtam lépni. De úgy kell behajlítani, hogy a hátad mögé fölhúzod a lábad, hogy ez az álló röntgengép, ez így tudja röntgenezni a lábad. És akkor így kérdeztem a nővérkétől már, hogy hova kakéljen, hogy, hát ezt én hogy fogom kivitelezni, mert ha rám néz, akkor látja, hogy én így nem fogom tudni a hátam mögé fölhúzni a lábamat. Ilyen jogiba, hogy felhúzod, mint valami orosz baleréna, hogy elképzelnek. A világ legjobb természetességével mondta, hogy semmi gond, mert ilyen gurtnit, tudom én, a bútorokat hordják, és hogy tegyem rá a lábfejemre, kössem rá, és a kezemmel a hátamon keresztül húzzam fölfele a lábfejemet, és akkor szépen be fogom tudni hajlítva húzni azt a lábamat, amire nem bírtam rálépni se. Jó van, ez jó ötlet. És közben nyilván egy lábon állok, mert a röntgen az így forgott körülöttem, tehát... És itt valami grotesk orosz balerina, nem? Igen, tehát így kapaszkodni nem tudtam sehova. Csak így abban a gurtniba, amivel éppen a világ legnagyobb fájdalmát okoztam magamnak. És hát körülbelül úgy nézett ki, hogy én ott álltam így ebben a pózban a röntgenben, a csaj az így szakértette a röntgengépet, én meg közben így csendben könnyeztem. Tudod, azok, amikor már a krokodil könnyűs hidegen jön ki a szemedből annyira fár, nagyon szar volt. Aj, szegény öregem. Utána így két hét múlva így mondták, hogy hát ezzel minden rendben, mehetek újra iskolába, és körülbelül egy nap volt, amíg újra bedurrant az egész, és utána én is ilyen két hónapot, vagy három hónapot feküdtem vele. Érdekesek, emlékszem, amikor nem voltak ilyen ennyire durva dolgok. Amikor a lábamat vittük röntgenezni, akkor mondták, hogy elromlott a röntgengép, hogy engem kéne forgatni a röntgengép helyett. Arra emlékszem, és még akkor faterom jött, és akkor ott mozgatott ott, hát... És akkor így utána bátorod az ólom függöny mögé, és akkor utána oké, forgassa megint a fiát, még emlékszem is rá, tehát ez fantasztikus, imádom. Az egy rossz nap volt. Világ, figyelj, egyébként a kórház az tényleg így a világ legmegalázóbb élményeinek a helyszíne. Egyszer volt egy műtétem már sokkal később, tehát már így nagy voltam, nem gyerek. És nagy fiúcska. Nagy gyerek, igen. Nagy gyerek. Nagy titó. Igen. És figyelj, ott az a tipikus szituáció, amikor műtét után fekszel az ágyon, hogy meg se tudsz mozdulni, annyira fáj minden, és hát pisilni kell. És akkor jön a nővérke, aki ránézésre körülbelül két vagy három évvel fiatalabb nálad. Jaj, de és rossz. Akkor meg kell kérni, hogy hát alkalmazza a kacsa műveletet. Inkább ilyenkor eltörhetnéd még egy lábadat, nem? Ha ez szalas ki lehetne. És akkor tudod, amikor így jön, így hát nagy szakértelemmel hát ugye bevezeti a kacsába azt, amit be kell, és közben így mosolyog rád. Az a világ legmegalázóbb szituációja. Aj, de gáz, de ezek, nem tudom. Én amikor műtét után voltam, nekem katéter volt, vigyázat. Opa. És azt úgy szedték ki, hogy ott feküdtem a kis ágyamba már három napja, a világ fájdalma bennem volt, két cső bordáim között, tényleg a hátamba, a gerincbe érzés szerintem minden bajom volt. Én a kis hölgy, baromi csinos volt, tényleg nagyon szép nő volt, ő is talán 25-27 között lehetett, és jött, és akkor, na hogy vagy, hát mondom, tarul, de büszkén, szokásos mondatom ilyenkor elvállom. Azt mondja, akkor jó, mert most kiszedjük a katétert. Hű-hű. Ha eddig nem bánt semmi, akkor majd az fog. Igen, mondom, és azt hogy csináljuk? És amikor úgy ott voltam, akkor nem volt az, hogy én is most hű, most üzé, most szégyenlős vagyok, hanem akkor az volt, hogy csak szabaduljunk meg legalább. Minden csak csináljuk, igen. Egy csőtől az ötből, ami bennem van, légy szíves. És nagyon kemény volt. Ha kíváncsiak vagytok az érzésre, mint hogyha egy égő gyufát végighúznátok a kuksitokban. Na pontosan olyan. Ajaj. Ja, rendben! Ez a horrorked, szerintem át is nevezhetnéd az adást. Abszolút, horrorked. De egyébként rájuk lehet ijeszteni dolgokkal, például amikor így közlöd, így mit tudom én, így 6 órával műtét után, hogy jó, akkor te most kimennél a WC-re. És akkor mondta, hogy jó, de hát akkor ülj fel az ágyon, és majd meglátjuk, hogy így jól vagy el, meg mit tudom én, meg nem szédülsz. És akkor tudod, ez az ülj fel az ágyon, ez úgy néz ki, hogy fölültem, elfehéredtem, és aztán fölálltam, és kimentem. De azt a halálfélelmet, amikor így látod, hogy az ő agyán így végigfut az, hogy úristen, ha ez most itt elesik, én hogy fogom megmozdítani? Jó. Ez kb. Olyan, mint haverom, 100-110 kiló. De magas is hozzá eléggé, tehát ilyen kigyúrt emberre néz ki. Elment vért adni. És akkor véradás megvolt, akkor látta rajta a nővérke, hogy egy kicsit fehér. És mondta, hogy még maradjon el, ugyan már fölkelek és megyek, bírom én ezt. Voltam már itt, persze először volt vért adni. Fölkelt, kezdte érezni egy olyan 3-4 másodperc múlva, hogy valami nagyon-nagyon nem oké. Nővérkék annyit tudtak csak rá kiabálni, hogy most üljön le, mert ha eldől, nem tudjuk elkapni. Haverom leült, és arra emlékszik, hogy letette a fenekét, és filmszakadás. Jaj. Azt mondta, hogy két nővérke... Igen, azt mondta, két nővérke fogta meg gyakorlatilag. Az még a jobbik eset, mint hogyha eldőlt volna és képszakadás, nem? Vagy és képszakadás. Igen. Egyszer volt, hogy elájultam, az is azért volt, mert teljes hülyeségeket csináltunk tínédzser korunkban gyakorlatilag. Azzal kísérleteztünk, hogy tudod, googoljál le 10-szer, álljál föl, és akkor megszorítalak, és akkor majd hű, de jó lesz nekünk, és akkor majd milyen jó lesz, mert hogy beájulsz, tudod. És hát ezt csináltuk, gyakorlatilag mentünk, ó, tök jó lesz nekünk, beájulunk, és akkor ez addig volt nagyon poén, ameddig nem a lakásba csináltuk, és nem másik haverommal, aki nem tudott elkapni. Úgyhogy annyi volt, hogy googoltam 10-szer, megszorított, aztán pedig fekszek a földön, és az üvegasztal le van dőlve gyakorlatilag. Tehát így, igen, ennyi volt. Tesi öltözőben mi is csináltuk ezt, hál' Istennek. Igen, én is emlékszem erre. Én az voltam, aki hallotta a koppanást a radiátoron, és Balázs fejét. Elkogolhattunk, elájult! Uff! De persze, először nem azt mondtad, hogy googoltunk, én is hülyeséget mondtam az előbb, azt mondtad, elesett, tehát nyilván nem mondtuk meg mi se. Anyám is kérdezte, mi volt? Ó, nem tudom, hirtelen fölálltam, aztán kamu. Tudod, és akkor így anyám meg, persze, ja, nyilvánvaló. Megint valami hülyeséget csináltatok a Balázzsal, ez történt valószínűleg. Nem. Egy hívják, ájulás közeli állapotban egyébként voltam tegnap, így tudod, beérzéstelenítőzték a kezemmel, hogy ők majd visszanyomkodják, mint ő majd visszanyomkodja, a kis kedves kis hölgyemény. Elkezdte, szerintem a mi ízom benne volt, azt ő kihasználta, meghúzni, roppant egy jót, szépen nyomkodta. Én mondom, doktornő, ez nagyon fáj. Azt mondja, nekem nem fáj. Mondom, örülök-e nekem meg, nagyon tudod, próbált poénkodni, hogy majd én akkor nem figyelek. Aha, hát ez ilyenkor rohadtul működik, bár mondjuk mit csináljon, tudod, ha... Igen. Hát igen, most sírjon veled, jó igen. És akkor, de nem sírtam, vigyázzon, és akkor tudod nem sírtam, vigyázzon, csak 10 percig, igen. Igen, és itt tartom a kezem, mondom, doktornő, van egy rossz hírem. Igen, mi az? Hát mondom, kezd egyre sötétedni minden, szóval, ha majd én itt valahogy, akkor majd tessék elkapni, azt mondja, na akkor feküdjön fel oda arra az asztalra, majd jobban lesz. És jobban is lettem egyébként, szóval nem volt vele gond, de majdnem elájultam. Azt meséltem, amikor beleléptem tessi órán egy tüskébe, én nem tudom, általános iskola közepe felé volt, amikor már azért úgy kezdtek minket érdekelni a lányok, meg hogy mit mondanak, meg hogy tudod, akkor így áll a hajam, úgy áll a hajam, így, meg az, meg ilyen cipőm van, olyan cipőm van, bla bla bla. Na mindegy, és beleléptem a szögbe, és tesi tanár kérdezi, mi van? Mondom, beleléptem egy szögbe szerintem. Rozsdás szög. Hát mondom, szerintem igen. Nem, steril. Hát mondom, szerintem rozsdás. Igen, valószínűleg rozsdás volt a szög. Hát itt mászkáltunk, rohangáltunk itt egy ilyen pályán. Hát akkor azonnal be kell menni a kórházba, de hát, hogy nincs ott tanárnő, a más, aki vigyázott van, jó, hát akkor az egész osztály jön. Elkísérjük a izét, a csomást, ez volt a becenevem, elkísérjük, jó. Éjjel, ez az, juhú, nem kell Cooper-tesztet, vagy nem tudom, mit kellett volna éppen csinálnunk. Juhú, jehe, oké, rohanunk jó, a kórházba. Jó, mindenki rohadtul örül, csak te nem, tudod? Hát nyilván, hát én beleléptem egy szögbe, annyira nem vigyorogtam. És... egyszer csak, tudod, így bemegyünk, oké, hát rendben van, ez így lehet, hogy viszonylag gáz lesz ez a dolog, mert hogy rozsdás a szög, és hogy stb. És a lényeg az, hogy hát ezt fel kell nyitni, meg kell nézni, nem-e maradt benn. Hát mondom, mi maradt volna benne egy rozsdás szög, hogy már? Azért az csak feltűnő lenne, kilógna a lábam alján, vagy valami történne. És így mondják, ne, akkor is ezt meg kell nézni, nincsen mese, ez van. És... hát mondom, oké, rendben van, tolja le a nadrágját. Mondom, úgyhogy mit toljak le? Ez hogyan? Vagy hogy ezt miért? Tehát tolja le a nadrágját. Jó, hát mondom, letolom a nadrágomat. Igen, ám, de akkor veszem észre, hogy az egész osztály úgy, ahogy van, lányok, fiúk, mindenki gyakorlatilag bennáll az ajtóba, és nézi, ahogy én ott letolom a nadrágomat, tudod. És nem mondod, hogy hát tessék már, nem... Dehogy nem, mondtam én. Röhögtek gyakorlatilag, tehát ennyi történt. Nem csukták be az ajtót, semmi nem történt, tehát magyar egészségügyi, a nővérkese nagyon foglalkozott vele. Neked személyiségi jogok akkor még ugye nem voltak, még a kanyarba sem. Még akkor lehet, lehetett volna genyónak lenni, tudod, akkor így ki is használták ezt a lehetőséget. Igen, és a lényeg az, hogy hát fölfeküdtem az asztalra, letoltam a nadrágomat, és hát gyakorlatilag a fenekembe kaptam egy tetanuszt, úgyhogy igen, nem volt kellemetlen, mondanom sem kell. Tehát, ja, egy nagyon kellemes történet volt, nem? De akkor nagyon-nagyon rosszul éreztem magam. Ami van, hogy amúgy szerintem tök érthetetlen. Igen. Van egy cimborám, aki üvegesként is dolgozott egy ideig. Hú, jó sztori lesz ez. És lent a műhelybe lehajolt egy darab üvegért, de nem vette észre, hogy mögötte így függőlegesen állnak az üvegtáblák. És szétvágta a fenekét. Bemegy a izébe, bemegy a orvoshoz, és akkor mondja, hogy doktornő, volt egy kis probléma, véletlenül szétvágtam magam egy üvegtáblával, ismerik, hogy üveges, tudják, hogy mire lehet számítani, és hol? Hát, szóval a fenekemen harsány röhögés, és azt mondta, hogy annyit poénkodtak, hogy sírva varta össze a körzeti orvosi segnét. Szerencsétlen. De és az a legrosszabb, nem? Igen, azt mondta, a legrosszabb az egészben az, hogy nem tudott leülni. Ó, de tényleg, jaj. Tehát amikor a pihenés azt jelenti, hogy neki dőlve állsz valaminek, vagy pedig az, hogy hason fekszel. Vagy az oldaladon is tudsz, nem? Az oldaladon is lehet, igen. Csak a hátadon nem. Ezzel az a baj, hogy éjszaka reflexből megfordulsz, nem? Nem. Ezt én is féltem egyébként a műtétem után, mert ugye nekem mellkas műtétem volt, és ott azt mondták, hogy hát az első hónapban inkább a hát. Szóval ott ne nagyon mozogjak, ne nagyon forgolódjak, az oldal az nagyon, az 3 hónap múlva, a has is olyan 2-2.5 hónap múlva jöhet csak szóba, és nagyon bennem volt a para, hogy én majd meg fog fordulni álmodban, és nem. Szóval, hogy annyira dolgozik az agyat, hogy tudja, hogy ha én itt most megfordulok, az nekem fájni fog, és ezért inkább nem fordulok meg. Mint ahogy attól is egyébként féltem, hogy most így a gipszbe a kezem, mert amúgy például volt egy olyan, hogy megijedtem suliban, és össze akartam ökölbe szorítani a bal kezemet, így reflexből. Tehát és valakit le akartál csapni, magyarul. Nem akartam senkit lecsapni, de megijedtem, hogy majd engem az eltalál, és akkor tudod, így védekezek, és tudod, emeltem, és szorítottam izomból, és így, ajj, de nagyon fáj, és borzasztóan elkezdett fájni, és ettől féltem, hogy majd este is ez lesz, hogy azért, hogy összerántom, meg ilyenek, és nem. Szóval nem tudsz reflexből, vagy nem tudsz álmodban forgolódni, hogyha van egy ilyen sérülésed, mert alapvetően annyira jár az agyat, hogy tudja, hogy nem fordul meg. Mondjuk, hát ez logikus, tehát, hogy Mark magában írta, nem tesz kárt az agy, igen. Nekem ceruza ment bele a jobb farpofámba. Haverom azt hitte, vicces lesz, aztán 6 hónapig benne volt, és... És rohadtul nem volt vicces, üft, Dani! És konkrétan nem volt vicces. Velem három ilyesmi dolog történt. Egyszer, amikor metszólóval vágtak bele az ujjamba szüreten. Az fáj. Másodjára, amikor lefejeltem a vastáblát és felvágta az arcom. Harmadjára pedig, amikor betört a fejem. Dancsú szírja, pár éve volt műtétem, és vittek volna be a műtétbe, amikor fel kellett feküdni a hordágyra. Mondja, miközben kelek rá föl, nem kell semmitől félni, abban a pillanatban csávó leszi az... Igen, tehát, hogy nem annyira lett értelmes a mondat, de nagyjából kihámoztam, vitték be műtétre, és mondták, hogy nem kell semmitől félni, és abban a pillanatban leszíjazták. Ja, igen, ez vele is. És egy nyilván, ugye... Előtaltas el, nem? Tehát, hogy így... Igen. Tehát nem kell félni, nem harap a bácsi, majd bejött a fűrész, tudod? Tehát, majd bejött a flexel, és szétvágt a lábam gyakorlatilag. Olyan, hogy engem is, amikor vittek altatni, akkor így behívták a medikusokat, hogy nézzétek meg, hogy izé mekkora embert fogunk elaltatni kb. Tehát ez ugye... Jó! De nem erre, hanem itt volt, ismertem már olyat, akit így behívták a hallgatókat, hogy izé, hogy igen, nézzétek, igen, ez igen. Rohadt ritka. És igen, de egyébként frankó. Ez volt, tehát ott ez volt, hogy így néztek, tapogattak, hogy izé, hogy jé, mekkora, és akkor így kimentek. Nagyon aranyos. De ez miért volt érdekes szakmai szempontból? Most viccet félretéve kérdezem. Gondolom, igen, hát figyelj, hát mert lehet, hogy téged akkor ennyire... máshogy kell altatni, mint egy, mint a 60 kilós ember. Nem tudod, hogy három gumikalapát. Nem erre gondoltam, de azt hiszem, ez egy magas labda volt. Egyébként figyelj, tényleg, hallod? Egyébként tényleg, mert a... Ugye hát az anesteziológus az belényom egy ilyen valami kis koktélt, hogy így jobban aludjál. És jó, de így szemlegyen, nem egy mojítót, nem? Szemlegyen, igen, tehát szemlegyen az álmod. Elongál lennét. És tudod, és már az egy intőjel volt, még mielőtt becsődültek a medikusok, egy ilyen intőjel volt, hogy így kihoztak egy tálcán három ilyen tökig töltött injekciós tűt, és tudod, így az infúzióba nyomták. És így nézték, hogy hát ez ennyi, és akkor így beszéltek egymás között a nővérek, hogy ezt mind beadjuk, tudod? Te meg ott ültél, nem vagy néztél? Persze, hát nem, már feküdtem, és akkor így voltam, hogy hát lehet, hogy a testsúlyom miatt, és akkor néztek rám, hát biztos nem, tudod? De akkor milyen ciki lett volna, hogyha elkezdik, hogy tényleg maga ekkora, tudod? És ez mintha akkor jöttek volna rá, és... Igen, és így észre sem vettük, igen. És így mondtad volna, hány kiló vagy, és így tényleg? Hát nem néz ki annyinak! De figyelj, ennél vannak sokkal bunkóbb orvosok, de hát most ez szerintem nem ide tartozik, ez a része. Nem, ezek inkább ilyen vicces sztorik, nem? Igen, tehát mi is igen. Próbáljunk arra koncentrálni, hogy mik azok, amik így jól jöttek ki. Amikor engem vittek, ezt most gyorsan el fogom felejteni, amikor engem vittek be műtétre, akkor ugyanígy, azt mondja, doki, 9-kor volt a műtét, fekszem a kis ágyamon, hát nem aludtam előtte egy percet sem, bejön 8:30-kor, azt mondja, vegye be ezt a kis bogyót, mert majd ez elbódítja. Az a bogyó az annyit ért, mint hogyha egy szúnyog megcsípett volna, annyira el is bódultam. Tudod, és pislogták akkora, kettőt. Igen, de legalább akkora volt, mint az másik felpörget 9600. Igen, szóval de legalább akkora volt, mint az öklöm. Szóval az a fél perc fordoklás, ez legalább elbódított, na mindegy. És na akkor jött 9 óra, 10-kor a kis kocsival a kis emberünk. Azt mondja, na, anyuka, segítsen, rakjuk át a gyereket az ágyra. Hát mondom, ne viccelj már, nemhogy én át tudok menni arra az ágyra, de még le is tudok sétálni a műtőig. Azt mondja, nem, bevette a bogyót, már nem szabad. Hát mondom, velem nem szívózol, szépen áthuppantam a másik ágyra, mondom, jól leszek, köszi. Azt mondja, nagyon király, akkor most mindent levenni. Hát mondom, what kind of minden? Azt mondja, mesztelenre. Hű, mondom, takarnál? Azt mondja, ja, persze, tényleg azt is kell. Felemelte. Mondom, jó van, takarjuk le. Letakartak, biztonsági övek, all the time, mindenhol le ne essek, vigyázzat. És vittek be a műtőbe. Mert hogy gyorsan közlekedtek, nem? Tehát ilyen kis kocsi, ilyen kis motor volt rászerelve, és ilyen Forma 1-es. Nem, csak mi minden második falhoz odakúrt az emberünk, mindegy. És itt az ágya, hopp, bocsit, buf! Mondom, köszi, mindegy. És bevittek a műtőbe, átraktak a műtőságyra. Jó napot! 16-an körbe, szép kis olvosta hallgatók is ott voltak. Jó napot! Mondom, mikor altatunk, mert úgy aludnék, tudod, én borzasztó nagy, de tényleg, mint az egész testem, akkor a lámpa fölöttem, nagyon para, zöld helyszín, szikék, amit akarsz. Mikor alszunk? Azt mondja, előtte még van egy kis dolgunk, mégpedig az, hogy forduljon az oldalára, fogja meg a tért hajlata alatt, tehát így karolját, és lehetőleg minél jobban húzza össze magát. Szóval ilyen csecsemőpózban, nem tudom, újszülött pózban, nem tudom, hogy hívják ezt, amikor így be kell görnyedned nagyon, tudod, és a térd alatt átfogni magadat, és így összeszorítani. Nem mondom, Aha. Ez miért jó? Azt mondja, most egy kis szúrást fog érezni, és a két gerinc, két csigolyám közé a gerinc belőbe ilyen kis érzéstelenítőt elkezdtek bevezetni. Hát, mondom. Na várjál, tudod, ordítok, könnyezek, ott tényleg ott könnyezésig ment. Mert tudod, ott alapvetően idegbe vezetik bele azt a szart. Mondom, ez nagyon fájt, de elkezdtem remegni, tudod, valamit szorítottam, minden majom volt. Azt mondja, rám néz, azt mondja, ne remeg ilyen, mert ha remeg, lehet, hogy lebénul. Oh, az hát igen! Ez igen. De ennél nagyobb olyan mondatot, amire az ember lefagy, mint egy jégosztop, nem lehet mondani. De tényleg, bármit mondasz, meg nem. Meg ez segített, gondolom, nem? Segített, tehát, tényleg, hogy olyan megnyugtató volt. Igen, tehát ez mondom, jól esett. Mondom, de jó. Mondom, jó, akkor egy helyben fogok itt bőgni, ez nagyon rossz. Jöjjj, mi? Anyu! Jó, hát hogy nem volt, de azért, de azért nem a gorilla volt. Hát azért, hogyha a gerincembe szúrnának valamit, lehet, hogy lenne anyu. Tehát, hogy ott tök mindegy, igen, hogy mit mondasz, mert ott szerintem nem lenne a, vagy csak a betű lenne, egy már nem hiszem. Tehát... Igen, mert lebénultál, és a többit már nem tudod kimondani. Igen. És akkor kérdezi, és akkor mondom, akkor valamit beszélgessünk, mondom, ez én erre. Mondom, miért nem lehet ezt tartatásra? Azt mondja, hát azért, mert lehet, hogy akkor majd, hogy meg kell nézni, hogy hatásos-e. De kurva jó, tényleg olyan király vagy, köszi szépen, bocsánat. Igen, és utána, akartam mondani, hogy... Utána vissza hátra fordultam, és akkor jött a legjobb része az egésznek, mert több bennem egész végig az volt, ameddig a műtét előtti időszakban voltam, hogy na majd én ott aztán, jaj, de ébren leszek, tudod, majd azt mondja, számolj vissza tisztelés, és ne viccelj, 30-ig el fogok jutni mínuszba. Aha. Jött a orvos, jött a kis hölgy, tudod, a kezembe volt már egy kanöl, ezen kívül pedig így a pénába is szúrtak egyet, szóval nem, hülye vagyok, a kezembe volt egy kanöl, és én maszkot raktam rá, szóval köhincsen kettőt, és utána nagy levegő, és egyszerre toltak be a kezembe egy altatót, és szívtam is gáztaltatót, és nem úgy három másodperc, szerintem rám nem rakták azt a maszkot, és már rúgtam. Igen, tényleg egyébként, tehát hogy ennyire így tényleg ilyen. Nagyon. És annyira örült. Ez nem örültem, persze. Miből lehet ez az anyag, vagy ez mi egyébként, hogy ennyire durván hamar kijut? Tehát, hogy ez ugye itt hát ez a valami olyan szusz lehet, ami pont arra az agyi területre halt, ami mondjuk az alvásért felelős. Ilyen ideggáz. Nem tudom, de nagyon jó, tudod. De nem az, hogy nyilván nem jó, mert hogy semmi nem történik, csak hogy beájulsz, nem? Tehát, hogy igen, tehát hogy lelassan ilyenkor lenyelheted a nyelvedet is, tehát hogy ezt nem mindenkit lehet például altatni, ha jól tudom. Meg hogy ez egy külön szakma, tehát hogy... Alesztozológus, az el kell mindenféleképpen menni. Eddig talán három darab ember volt, aki allergiás volt az altatószerre. Nem, anesztozológus. Nem azt mondta, Dick három ember volt. Én ezt hallottam is. Három ember volt. Nem mondom, Marci, mióta beszélsz neki? Nem volt. Dick már három ember volt! Én az oldaladról mondom, még nem ismertelek, Jome. Az mi mondod, hogy azt mondom, hogy Dick azt a hé. De a három Dick has ember volt, aztán azt mondták, hogy ott a legjásokat arra, azt szerint Dick három. Ez kicsit ott jutott eszembe a... Mi az a... Kis családom részéről? Ne nyom fullba a kretént. Az miben volt a milyen vihar? Trópusi vihar. Hát azt mi mindenki beszélünk? Sose nyom fullba a kretént. Hát így beszélünk, mi? Hát Dick ma így beszélünk. Az kilóg a szánkból a banánik. Tamás bátya. Sose láttam, meg kell nézni azt a filmet. Nem, hát pedig akkora egy film. Na igen, szóval... Altatás? Szóval az a lényeg, hogy egyből elaltattak. Igen, hogy három ember volt, aki eddig allergiás volt az altatószerre, és ebbe belehalt, és azóta kell nagyon ezt, nagyon, nagyon erősen, hogy higgyák van. Azt nem tudják például kiszűrni, hogy allergiás vagy-e rá. Miért, akkor kipróbálják előtte? Nem, azért mondom, hogy ezt nem lehet kiszűrni, de ez az anesztozológus, az mindig el kell menni, hogy mennyire jó az XY működésed, meg az ilyenek, meg elmondja, hogy lesz, mint lesz, stb. Hány kiló vagy. És aláírt veled egy papírt, nem? Aláírt veled egy papírt, mert nem aláírták, hogyha meghalok külföldön, akkor kivetik belőlem a lemezt, meg ilyenek, szóval voltak aláírások. Még benned van a lemez egyébként? Jövő májusban szedik ki, amikor érettségizem. Ó, Marci, bemenjünk majd meglátogatni? De igazából azt live-ot tolunk onnan. Jaj, tolunk egy podcastet, így a Marcot fejlődik. Ez filmekben ráülünk, és így összehajt az ágy, tudod? Igen, ez jó. Egyébként, hogyha ha tényleg így lesz, én rosszul leszek, tehát, hogy... Bátyám is volt bent. Két bátyám, az egyik bátyám volt bent, ő rosszul lett, a másik bátyám hozott be Playboy-t, szóval ez a köszi, katéterre, Playboy, hát így, hello, de szerettek tényleg. Egyébként, Marci, tudod, hogy mivel altattak? Nem. Dinitrogénoxidnak hívják. Többek között két nagyon fontos felhasználása van. Egyik oxigénnel keverve... Szerint készítenek belőle, azt nem, de kapaszkodj a Lex. Még Marcit altatják, igen. Kapaszkodj a Lex, Marcira vonatkozik mind a kettő. Az egyik, hogy oxigénnel keverve altatógáznak használják, viszont belső égési motorokban teljes ütmény növelés érdekében is használják. Yeah. Tehát ez a nitro? Az a nitro, így van. Úgy. Nitróval altatnak, az milyen, és akkor hát bő, így alszol és el. És akkor nem, gondolom nem. Igen, egyébként sokan szokták keverni a nitrogéndioxiddal, ami ugye nem ez igen. A gáz. Ez de durva. Melyik a kék gáz? Ez. Ez a kék gáz. Igen. Ja, hát de hát ez van a habpatronba is, a habszifon patronba. Igen, csak az a bonyolult megoldani az autót. Nem az autóra használtuk. Igen. Milyen, nekem is volt ismerettségem, akik fogorvostól vettek palackot. Altatógázt. Igen, altatógázt, és az alapvető, hogyha egy slukot szív bele, vagy kettőt az ember, akkor így egy ilyen 20 másodpercig így tudja élvezgetni a hatását. Na de fiúk, szerintem inkább terejük a témát az orvosi dolgokról. Főleg te, Marci. Ja, nem próbáltam még, csak láttam alapvetően. Végén még rácsütik, érted? Egyébként az ilyen kellemes. Ez az orvosi... Végén még rácsütik a szegyet! Már látom akkor, is a mémeket, hogy a marcian palackokkal általában. És akkor ezt fogalmaz meg, mert a füvesnél oké, tudod azt mondani, hogy füves, én akkor mit mondasz? Én itt altató gázos! Palackos! Marci, ez nagyon gázos. Búvár szó szerint hallod. És akkor tudod mondod, hogy halott, tényleg így mondod, hogy... Tényleg Marci úgy megy a mélytengeri búvárkodásra, hogy izé, tudod így ilyen rámadni. Én ilyen palackot. Palack, halott, bitch please, és ott van ott, hogy nitro. De halott, de így mondja, hogy így cső, figyelj már, kéne 2 hektolitert lenni. Gölö helyett PB-nek fognak hívni. Ide szar! Kávernek így leesett, hogy semmi van. PB Marci, nyomom nektek a bífet, yeah! Na de fiúk, szerintem kicsit érjünk igen, vissza. Azt akartam mondani, hogy majd írd már át a podcastnek a nevét, mert van, akit ez az orvosos téma érzékenyen érint, és nem akar róla beszélni, akiknek gyerekkorában mondjuk van rossz emléke, mint nekem. Tehát most lehet, felmetsző hogy... Jackre, vagy mire? Pedig? Hát a horrorked a kórház, vagy nem tudom. Horrorked! Pont el akartam mondani, hogy a gyomortükrözés az mennyire kellemes élmény. Viszont ha már rátevezed az adást, nyugodtan beszélhetek róla, úgyhogy... Kevés dolog van, aminek a történetét nagyon nem akarom hallani, és se részt menni benne. Az pedig a gyomortükrözés, meg az ilyen különböző... Az nekem volt kétszer, nem ennyi. Hát mondjuk katétos az... Ugye milyen kellemes dolog, amikor mondják neked, hogy tarts benne a levegőt, és ott így lehet. Igen, és így hát hogy fújnám ki, mikor benn van egy porszívócső a nyelőcsövemben. Igen, de egyébként nem is kell kifújni, mert az így kijön mellette. De hogy milyen... Tényleg, szerintem hanyagoljuk a témát. Srácok, de milyen esetben szoktak gyomortükrözést alkalmazni? Micsoda? Hát ha igazából a gyomortükrözést, hogyha meg akarják vizsgálni mondjuk, vagy mintát akarnak venni a gyomorszövetetből, vagy meg akarják nézni, hogy be van egy gyulladva, össze van egy szűkülve, ilyen esetekben. Meg bizonyos mellkasi sérüléseknél, de ebben most tényleg nem mennék bele. Ne menjünk bele, lapozzuk, mert nem egy kellemes. Egyébként kibírható, tehát ha valaki hallgatja és kell majd mennie, ilyen, tehát kibírható, tehát voltak már... Tehát hogy hívják a műtétenet? Vannak szarabb dolgok, na, tehát hát hogy... például mi az a bölcsesség fogom, az gázabb volt, tehát az nem volt olyan jó. Min voltál? Gyomortükrözésen is majdnem meghaltam. És te min voltál? És te min voltál? Fogorvostál. Bocs, na, térjünk vissza, fiúk. Mellé mondtam, nem a gyomortükrözés, hanem a másik nyíláson való tükrözés az, aminek a története sosem fogja. Ornyálkahártya tükrözés? Nem, harmadik nyíláson akkor, ami legfőképp output szokott lenni, és output. Akkor átváltozik inputtá, és meg még van egyébként az ember csoport. Értjük, Marci, köszönöm. Na igen. Szóval csak, hogy egy kis gaming is legyen benne. Hoppá. Ami ezután rohadt kellemes, igen. Igen, gyorsan váltsunk, mert... A Surgeon Simulator. Már kezd sok lenni. De tényleg Surgeon Simulator, tudod? Akciós a Surgeon Simulator. Egyébként kinyitogattam a kulcsokat, és semmi olyan volt bennük, ami így név. De az egyik megvan, Heroes of the Storm, hiha vagyok, hanem... Arra kaptam volna egy Heroes of the Stormot. Igen, ingyen játszhatsz vele. Igen, egy Dota 2 kulcsot kaptam, tudod, jól van. Van egy játékunk, ami most mind a kettőnknek megvan most már, Kaveri. Company of Heroes, ez az, amit még megkaptam. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó játék, azt hiszem egyszer majdnem feltelepítettem. Na, akkor király, akkor... Kaptam, nem? Na szóval azt kezdtem el mondani, hogy a GTA 5 most ugye kijött PC-n, és többek között Alex is PC-n játszik most, ugye jól tudom. Meg én is elkezdtem PC-n. Tomi írta nekem, hogy Tomiék, hogy köszöni, hogy streameltünk vele, mit tudom, és akkor mondta, hogy így akarja meghálálni, hogy így akkor egy GTA-t. Te jó fel, mi? Hol van Tomi? Fönn van TS-ed? Nem, mindjárt jövök. Nem, nekem is beígérte, hogy fogok kapni egy... Kever is fog kapni valamit, de nem lövöm le, hogy mit. Nem lövöm le. Tudod? Tényleg? Én már tudom. Tényleg? Hát mondtam, hogy nincs rá szükség igazából, tehát így. De nagyon megköszönöm ettől függetlenül. Na szóval harmadjára... És elvár... Na mindig. Harmadjára utoljára is belekezdek, hogyha most is félre szakítotok, akkor biztos nem mondom végig. Szóval vannak ilyen úgynevezett crew-k, aminek az a lényege, hogy platform függetlenül egy csoportba bele lehet menni. És akkor a multiplayernél több pontot kapsz, meg vannak új küldetések, meg ilyesmi. És most kirakunk egy szavazást, aminek a linkjét ide a leírásba is belerakjuk. És hogyha érdekel titeket, akkor szavazzatok rá, hogy igen, milyen platformon játsszátok a játékot. És hogyha elég sok szavazat összejön, akkor szerintem csinálunk egy ilyen podcast crew-t. Ez ugye nem azt jelenti, hogy feltétlenül együtt tudtok velünk játszani, de egy közösséget alkotva lehet multizni, ami azért nem rossz dolog szerintem. Meg talán itt egyedül... a fejlődésbe is beleszól elég rendesen, nem? Igen, igen, pontosan. Meg hogyha multizni szeretnél, de nincsen normális társaságod, akkor itt biztos, hogy találsz majd olyan embereket, akikkel normálisan lehet együtt játszani. Egyébként Lali, ez hogy fog majd működni? Tehát milyen útja, módja lesz ennek a dolognak? Hogyha összejön megfelelő mennyiségű szavazat, amit nem akarok most így hirtelen meghatározni, hogy mennyire gondoltunk, de eleve kíváncsiak vagyunk már a véleményetekre is. Kopog. Mi az? Valaki nagyon gépelt, és nem tudtam koncentrálni a mondani valomra. Ja, én válaszoltam, bocs. Szóval, hogyha összejön a kellő mennyiségű szavazat, akkor mi létrehozzuk ezt a crew-t, és kirakjuk a Facebook oldalunkra, hogy hol lehet jelentkezni, meg a következő adásba is bemondjuk. Hát remélem egyébként fogtok jelentkezni, mert Lali már nem hagy minket élni, annyira szeretné, hogy... Illetve nagyon szeretnénk, hogy jelentkezzetek erre a crew-ra, mert hogy... egyébként Lali nagyon rágyógyult erre a GTA-ra, én úgy érzem. Gondolom túl sok időt azért nincsen vele foglalkozni. Amikor van, akkor viszont látástól Mikulásig, és bevallom őszintén, engem annyira a multiplayer nem foglalkoztat, hanem a történet. Zseniális poénok vannak benne, és nem egyszer sírva röhögök az idiótaságukon, amiket beleraktak. Hatalmas poénok vannak benne. Marci, ezt meg tudja erősíteni, mert vagy 200-szor végigvitte szerintem. Eden. Bár még sohasem 100%-ig szól itt a gipszes időszakom, holnapon kívül, mert holnap még sulizok, de utána egy kicsit pihenés, és akkor nyomatom majd a 100%-ig kivitelt. Te vagy a gipsz Jakab most, mi? Most abszolút, jó, Márton vagyok, de amúgy köszi. Jó, hát sorry, ezt nem tudtam jó kihagyni volt, ezt a jó történetet. Volt, kellett, jó, hát nem ide, volt tényleg, jó, de... Nem jó, volt okay. Jó, nem, az tényleg nem volt, de... Nem volt, de azért annyira rossz se. Hát, vitatkoznék, de... Egyébként jó. Kicsit ilyen tech téma. Láttam egy videót, ami arról szólt, hogy egy csávó belerakott egy S6-ot, meg egy 6S-t. Egy sima 6. Forró vízbe. Vagy egy sima 6-ot, igen, forró vízbe. És úgy forró, hogy lobogó, szóval. Hogy lobogó forró vízbe, igen. És hát ami nagyon-nagyon meglepődtem, hogy ugye bekapcsolta az időzítőt, és elkezdett a játék, vagy a játék, elkezdett a telefon, ugye, forni, mint az ágyugolyó, és ami a legdurvább, hogy az Apple cucc, az egyből tönkrement. Abba a pillanatban hát elsötétedett a kijelzője. Ez egy 6 másodperc múlva elsötétült, igen. Igen, igen. Én azért... Samsung meg 2 percig bírta, perc és 2 perc ment. Után kiírta, hogy az eszköz túlmelegedett, az alkalmazás bezár, vigyel, vagy hűtse le a telefon. És 2 perc után még volt lélek jelenléte a forró vízbe a telefonnak kiírnia, hogy ja, egyébként túlforrósodott a készülék. A poén az, hogy ismerem ezt a csávót, és ez az, aki mindent, tehát kifőzi, sokkolja, átlövi, ledarálja, és csinált egy ilyen tesztet, hogy hogy bírják a telefonok, csinált sokféle telefonnal, hogy itt kirakta őket a télen, a mit tudom én, hóba, és akkor két napig kihagyta őket, és akkor ráesett a hó, már a végén nem találta meg, valahol Kanadában van egyébként, tehát ilyen hatalmas hó esett. És az a poén, hogy azt hiszem, egy iPhone-t rakott ki, meg egy S5-öt, vagy 5-est, vagy micsodát, egy Galaxy-t, és az a poén, hogy mind a kettő így kivette, és tökéletesen működött. Tehát, hogy valahogy, én ezt nem tudom, hogy, de hogy gondolom a mostani anyagokat, amiket használnak, processzornak, meg kijelzőnek, meg stb., azok ilyen egészen fagyállóak. Tehát, hogy azért azt jó tudni, hogyha bárhol elhagyod a telefonodat, akkor így még azért utólag be tudod mérni, nem? Meg alapvetően nekem nagyon izgalmas volt az a felfedezés ebbe a dologba, hogy sokkal többet bírnak a telefonok, mint amennyit egyébként elsőre gondolnánk. Nem? Hát a kedvencem az volt, amikor a csávó belejtette vágjátok mi az a Mac Pro, az Apple-nek a high-end cucca. Igen. A félmillió forintos laptop. Igen, és nem laptop, hanem Mac Pro. Ja, mert és, igen, a monitor. Az a szemetes kuka, az igen. A szemetes kuka. Szemetes kuka, igen. És belejtette a vízbe, telement vízzel, kiúszta, egy kifolyt belőle a víz, bedugta és működött. Tehát ezt ott álltam, hogy úristen, itt járunk, hogy ilyen anyaggal be lehet vonni az ilyen cuccokat. És, és akkor mit tudom én, akkor ez miért nem minden ilyen? Jó, megmondom, plusz költség, érted? Hát nyilván, hogyha vesz egy 8000 dolláros számítógépet, akkor, já, tehát mit tudom én, ha véletlenül beleöntöd vízzel, vagy valami, akkor utána azért még működjön. De... Hát meg ennyi férjen hát már azért... bele egy ilyen nagyon-nagyon túlárazott terméknél, nem? Hát ja. Hát azért nem erre vannak kitalálva, szóval azért szerintem 10-ből 2 nem kapcsolna már be. És az a további 8 is a második ilyen próbálkozásodnál már nem kapcsolna hát be. Nem, de most arról beszélek, hogy mit tudom én, hogyha én most véletlenül leöntem a gépemet, akkor gyakorlatilag cserélhetem ki a videókártyámat, hát te most vasárnap a tápomat, cserélhetem ki. Mi? Majdnem, nem? Tehát te most vasárnap elég rendesen kiborítottál ott valamit, azt hittem, hogy ki is fogsz hagyni. Nem itt, hanem itt volt a barátnőm, és én nem szoktam meg, hogy így más pakol a szobába olyan helyekre, ahova én nem pakol. Tudod? Hát üdv a klubba. Itt volt az ilyen kubetis asztalom van, ugye, és a jobb szélére oda volt rakva a poharam, mert ő addig, amíg itt streameltünk, ott volt az ágyon, és akkor így felkeltem, mondom, gyorsan rólnak, és így erősebben megsűjtettem a kezemet, tudod? Súintottam, és így pont a poharat itt telibe kaptam. Tehát, hogy így az asztal, meg úgy a szőnyeg, meg mit tudom én, szerencsére nem a gép felé. Tehát nem visszamenet csináltam ezt. De ja, érdekes volt. Volt nektek valami ilyesmi, amit így nagyon durván tönkretettetek? Ami ilyen teljes... Most nem Balázsra utok, nem érzem. Hallod, itt frissítsetek már rá, itt a Mac Pro, így ilyen Apple hirdetés, és a tetején úgy van megcsinálva, mint egy hamus. De durva! Én egyébként nem szállok be sose az ilyen ez a jobb, az a jobba. Én úgy vagyok vele, hogy én biztos leszek benne, hogy nekem lesz androidos telefonom még egyszer, mert most már el fog tenni annyi idő, hogy mire én megint telefont veszek, addigra már valószínűleg az az android, amit én megszoktam és nem szeretek, az azért már teljesen át fog alakulni, nem? Most elgondolkoztam egyébként, most megnéztem az S6-ot, és nagyon elgondolkoztam, hogyha lesz S6 Edge-ből valamiféle aktív verzió, az aktív az a törésütés álló. Aha. És az vízálló egyébként? Törésütés víz, igen. Az aktív, igen. Az S6 simán, az nem. Aha. Mert amúgy én is abban gondolkodtam, hogy lehet most megint kipróbálnám. Micsodát? Hát a valami Samsung Galaxy-t, vagy Note-ot, hát vagy... Hát a Note az nagyon-nagyon jó egyébként. Hát csak néztem, hogy a Note 4 az annyira jó nem lett a 3-hoz képest, mint amennyit fejlődhetett volna. Alex, tessék, szeptember végén jön majd az új Note. De most tényleg már fél évente dobálnak ki Note-okat? Tehát, igen, hogy évente. Tavaly szeptemberben jelentették be a 4-est. Hát az megint valamikor... drága lesz, nem? Most meg azért... Hát, karácsony környékén. De te mikor vettél olcsón telefont utoljára? Már nem azért volt. Hát, jó. Nem olyan rég. Hát azért mondom. Hát ja, de most nem tudom, most nem megy úgy, hogy most gondolom, ha kijön, akkor mennyi lesz? 200? Tehát, hogy így... Akkor az drága még. Úgyhogy hát mit tudom, én várok vele még, akkor még egy Majd ha nem egy ilyen 100 körülre száll, hát most mennyi a Note 4? Most már nem ment ilyen 130-ra, nem? Vagy rosszul gondolom? Hát... Várjál, megnézem. Nem hiszem, hogy 130-ért kapnál. Ó, de gyorsan tudsz gépelni, hogy de jó volt a hangja. Elnézést. Kicsit még szívesen, nem 152 ezer, hát ez még mindig... Hát igen. Elég húzós. Nem változnak azért ezek ilyen nagyon gyorsan egyébként. Ugye ez azért van így, mert tartják az árukat, ugye? Mert hogy alapvetően nagyon-nagyon jó készülékeket, hát még az én Note 3-on is gyakorlatilag. Amit észrevettem, hogy rögtön nem szabad őket megvenni, mert általában a két hónap után körülbelül esik 20-30 ezer forintot az áruk. De aztán úgy látom, hogy többet így utána megmarad. Tehát utána elérte ezt a 150-et, mert azt hiszem 220-ról indult, eléri ezt a 150-et és így marad. Hát elgondolkodom rajta egyébként, tehát lehet, hogy akkor ezt eladnám, és akkor kipróbálnám azt, nem tudom. Ne pártolj el, Alex! Egyet tanácsolok, hogy ne pártolj el. Marci, egyébként mióta megvan az iPhone-od, azóta fikázod, nem? Pontosan. Igen. És még mondjuk, mindig tartom magam hozzá. Mondjuk nekem nincs vele különösebb bajom, inkább már csak azért váltanék át, mert meg szeretném nézni, hogy mi másra lehetne ezt ugye még használni, ugyanis hát egy alkalom, tehát egyébként, ami nagyon így elgondolkodhatott, az a Lalinak a története volt, amikor Lali mondta nekem, hogy hogy a Canonos alkalmazás egyébként, ami milyen elvárnám, hogyha valaki megvesz egy elég drága Canon fényképező gépet, akkor hát az app, ami hozzájár, az olyan legyen, hogy megszólal. Érted? De ez sajnos nem ilyen, úgyhogy viszont Androidon lehet hozzáírni másfélt, és írtak is, ugye Lali, vagy ezt nem tudom, ezt... Írtak másmiért is, de a gyári is elég korrektül működik, plusz... Hát nem tudom, nekem a gyári nem nagyon tetszik, tehát nekem a gyári elég ilyen lazy. Tehát, hogy ilyen elég lusta, nincs benne minden funkció, kameránál nem lehet használni, stb. Micsodát a Note 3-ak? Nem, a fényképezőgépnek a, az a fényképezőgéppel összekötve. Ja, aha. Na, ott gondolkodtam el, hogyha tudnak egy ilyen rendszerre más alkalmazást írni, és nem hivatalos, akkor igazából itt nagyon sok megoldás van mindenre az Androidnál, ugye nyilván, mivel open source. Csak... nem tudom, hogy ez mennyire jó, tehát hogy így nem lesz az, mint ami volt annó, hogy ilyen full, mint tudod, mint a régi Windowsok, hogy ilyen még kell neki egy pár év. Mi az Androidnak baromira nem kell pár év. Hát csak nézzük meg például a design mennyit változott használhatóságban mindenben. Hát egy csomó dolog van, amit az Apple onnan vesz át. Hát tehát azért a designban most az S6-nál azért elgondolkoznék azon, hogy változtunk addig, hogy csináltunk egy 6-os iPhone-t. Na jó, mondjuk az a húzás nem tetszett nekem se, amit ott csináltak. Azért mondom, hogy akkor már inkább Note-ot, tudod? Mert most... nem tudom ezt miért csinálni. Ez olyan, amikor megcsinálta a Samsung egy az egyben egy olyan laptopot, mint a MacBook Pro. Tehát ennek most mi értelme volt? Érted? Na, hagyjuk ezt a témát, mert ez múltkor is bejött, és azért ez nem feltétlenül így van szerintem. Jó, én csak mondom, tehát, hogy mit tudom, én nem hiszem, hogy jó marketing, viszont... De tök jó marketing, abszolút jó marketing. Akinek ez a stílusú termék tetszik, az fogja és megveszi. Tehát ez nem is kérdés. Hát most azért, tehát most mondtam, az iPhone-ot hátulja, meg tiszta a HTC-M-nek a hátulja, tehát, hogy... Érted, most ennyi erővel minden, ami hasonlít, vagy amit lenyúltak, akkor azt most ízért dobjuk. Jó, ki, hát azért pedig... az nyilvánvaló, hogy mondjuk hát jótól másolni nem annyikor a bűn, tehát hogy... Ja. Viszont nem tudom, egyébként megpróbálkoznék vele nagyon szívesen a Note 4-jel, majd lehet be is próbálkozok vele, nem tudom. Elgondolkodtató. Hát csak mondjuk ami zavar, hogy nincsen rajta iTunes egyébként, mert minden cuccom abban van. Aha. Hát esetleg annyi lehet neked, ugye a dolgok, amiket megvásároltál, azok ugye, azok, hát most ugye azért az bukovári valamilyen szinten. Igen, na meg a másik, hogy az appok, ugye már vettem azért egy pár appot, meg könyvet például. Jó, mondjuk a tabletem még mindig itt van, és ezt nem szándékozom lecserélni, mert nagyon szeretem. De maga telefon szinten, nem tudom, tabletre sokkal jobban bejön egyébként az iOS, mint telefonra, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, nem volt iPad-em, és nem is nagyon tervezem. De nem is érzem hiányát, mindent a Note-omon tolok. Tehát, hogy filmnézéstől elkezdve sokkal kényelmesebb. Tehát minek mert minek persze azt meg tudom csinálni, hogy nyilván például volt ilyen, hogy iTunes-on vettem egy-két albumot, ha már annyira tetszett valamelyik zenek, hogy nagyon akartam támogatni azzal az $5, akkor azt nyilván meg tudom, tehát le tudom kopizni, vagy ki tudom szedni belőle, meg le tudom tölteni, ahova akarom, érted? Tehát ez annyira nem egy... Na, megvásároltad máshol is. Egyébként ott van a Spotify, nem, igazából, a Spotify, ott, tehát nem muszáj. A Spotify mondjuk az egy ellenségem, mondjuk ezért vásárol. Nem, én nem, nekem nagyon nem jött be, nekem a Easy jött be nagyon a Bandcamp egyébként, azt nagyon szeretem, ott leginkább ott, tehát hogyha ott van lehetőség, akkor leginkább ott. Nem érhet nekem 800 forintomba kerül havonta a Spotify, és teljesen jó, és pontosan mondjuk, arra, amire akarom. Tehát pont, nekem pont azok a zenék nincsenek benne, amiket hallgatnék, tehát nekem ennyivel a problémám. A Spotify-on minden zene fönt van, amit az ember szerintem hallgatna, tehát... Jó, ilyen... de ti nem hallgatnátok azt, amit én hallgatok, tehát ebben azért... Miért mit hallgatsz? Hát igen. Hát ha rajta van Richie P, meg Kuka MC 90-es évek albumai, akkor nehogy már az, amit te hallgatsz, az ne legyen fönt. Vagy akkor nem hát tudom, mit hallgatsz, ilyen tubbelező metált, vagy mit? Nem, én pop-punkot hallgatok, de olyan, tehát például a Pure Noise Records az általában Bandcampen és iTunes-on működik. Tehát, de mondjuk Bandcampen úgy, hogy ott külön le vannak szerződtetve. És tehát ez egy stúdió egyébként, aki nagyon sok zenekarnak csinál felvételt, amiket mondjuk a legtöbbet én szeretem. És például tehát ott néztem, hogy ők nincsenek egyáltalán Spotify-on, meg a legtöbb zenekar, akiket néztem, azok egyáltalán nincsenek Spotify-on. Azért mondtam azt, hogy igazából The Bandcamp alkalmazás is van, úgyhogy ez teljesen mindegy. Meg amit iTunes-ból egyébként letöltök, az én mappámba megy, tehát én azt onnantól tudom használni, ahogy akarom egyébként. Csak annyi, hogy mondjuk az nem MP3 átlában, hanem M4A, aminek nem tudom, mi szükség van, de igen. De egyébként most egy kicsit bevezetőt, adjatok már nekem erre a Spotify-ra, hogy miért ne SoundCloud-ozzak, miért inkább Spotify-ozzak? Most... Hát mert SoundCloud-on mert nagy Spotify előadók az, nincsenek fel. Igen, a Spotify az licenszelt, tehát hogy ott fenn van izétod, akit hallgatnál te, mondjuk Little Wayne, meg... nem. Meg Smokey B, nem, a Lil Wayne, az jaj. Na és meg ezek... ez a Kanye West, akiket hallgatsz. Kanye West, az mind ott tehát van. Ezek a mainstream előadók mind fent vannak, csak ezt mondom, hogy ennek rovására nem mindegyik kisebb. De miért is egy borzasztól lassított nettel akadás nélkül tudok netet hallgatni útközben? Hát streamel, hogyha jól tudom, nem? Le tudod offline-ba tölteni, igen. Hát az vicc, hát az bármelyik YouTube downloader, vagy YouTube, mi az iTube-ban le tudom tölteni a hát jó, de mondjuk... Hát, ennek nem ez a lényege, Marci, igen, nem az, hogy legálisan hallgatsz zenét. Nem tudom, tehát hogy... meg amúgy is nem tudom, mennyivel jobb a 128 kilobit per szekes zenét hallgatni, mint a 320 kilobit per szekeset. Ja, azt én tehát, hogy amelyik így ennyit a YouTube-ról lerippelt, és akkor ilyen... Ilyen a háttérben a hangja, tehát hogy ha van egy ilyen jobb fülesed, mint ami mondjuk jár az iPhone-odhoz, vagy valami, akkor azon meghallod a különbséget, tehát a YouTube downloadet. Ilyen termékeknél már nem ajánlok, akkor inkább tékázd le, tudod? Tehát ami ne team kill, hanem mint videó tékázd le, tehát hogy igen, akkor már inkább ilyen full gagyiba hallgatni a na, arról amúgy volt egy idő leszokni, mert én is nagyon sokáig ezt csináltam. Hogy? Hát, hogy így a YouTube downloaderre szedtem le, jó, de ez még nem most volt nyilván, hanem amikor még nem volt akkor egy copyright strike, és még effektíve lehetett a YouTube-on zenét hallgatni. Tehát... Hát most is lehet csak a egyetlen egy csatornán ezen a Vivo. Igen, a Vivo, tehát hogy ennyi. A Vivo, én is Vivo. Harcot magammal. Igen. Az hogy van egyébként, hogy csak az az egyetlen egy csatorna hallgatja, vagy azon az egy csatornán lehet hallgatni? Ez miért van egyébként? Ti vágjátok? Hát mondanom, nekik volt a legtöbb pénzük ilyen téren. Vagy nem tudom. Nem, fogalmam sincs. Hát ők egy zenei partnercég, és alapvetően ma megvan az a nevük, hogyha azt mondod, hogy szia, van egy... zenekarom, van itt 5000 rajongónk, akkor menj oda, és akkor az neked alapvetően már Már egy image-nevelés, hogy a Vivónál vagy. Ti voltatok ezen a YouTube grillen? Elmentetek? Jaj, Vari volt, és azt mondta, mert én elmeséltem neki, hogy szerinted milyen volt a tavalyi. Azt mondta, hogy na ez ugyanolyan volt, csak el voltak dugva a szendvicsek. Ennyit mondott, hogy ez még rosszabb volt, ha nem ugyanolyan. Volt gulyás, viszont a szendvicseket eldugták, és a végén találták meg, úgyhogy senki nem volt ott, csak ilyen, tehát ilyen mondta, hogy, mert mondta, hogy várta a nagyobb videósokat, tudod? Mondtam, igen, hogy hát én nem tudok elmenni, mert azok már egyszer voltak. De hogy már mint úgy nagyobb, hogy ilyen mit tudom én hány feliratkozó felett, mit tudom én 50-100 000, tudod, mint a Sirius, mint ahogy ti is voltatok tavaly. Igen. És akkor mondta, hogy hát egy ilyen 1000 feliratkozótól mondjuk maximum 5000 feliratkozóig voltak ott. Tehát, hogy így... Igen. Akik még nem voltak. Akik még nem voltak, igen. Tehát, hogy mert a tavaly gondolom már mindenki volt, akinek van egy nagyobb csatornája, vagy ilyesmi, úgyhogy... Igen. Ja. Én sajnos az ilyen. Tehát azt mondta, hogy borzalmas volt, nagy bullshit áradott 1000-rel, és még a szendvics is el volt dugva, és ráadásul csak egy darab üdítőt ihattál. Az lehetett vagy sör, vagy monster, úgyhogy így... A monster, de finom, idézőjel bezárva. Nem iszom energiaitalt. Egyszer ittam, olyan cukros volt, mint a rongy. Minden plétében tartolja a Monster, hogyha már egy Igen. termékengedítésre szabad, de imádom, de tényleg. Mindig, minden plét után én vagyok az első, aki rosszul lesz attól a szartól, de nagyon jó, fantasztikus, ha csak az van. Szóval értitek? Tehát, hogy... Fiúk, egyébként nem lehet, hogy ezen a YouTube-os összeröffenésen beszéltek arról, hogy a YouTube hogyan szeretné átstruktúrálni a dolgait? Nem, hát persze, a témák között ezek voltak, hogy bullshit, aztán volt egy kis gulyás, gondolom, és utána bullshit. Igen, mert és ha bármi lényegeset most... kérdeztél, akkor az volt rá a válasz, hogy kérdezzétek meg a partnercégeteknél. A partnercégeteket, akik nem fognak válaszolni. Ha csak nem mondjuk kicsik, mert a Special Médiánál mostanában hallottam, azt tudom, hogy ők válaszolnak, tehát ők még nekem úgy válaszolnak, hogy nem is vagyok ott partner. Tehát hogy az a poén, hogy ők nagyon jó fejek, tehát hogy de tényleg. És azt mondom, hogy gyakorlatilag minden kérdésre ez volt a válasz, úgyhogy hát így köszönjük ezt a groundot. Én értem, hogy az muszájból készült, de hogy hát ja. Mert azt tudjátok, ez jó is lehetne. Hogyha valamit fölraktok a YouTube-ra, akkor az máshol nem jelenhet meg, meg most ilyen teljesen őrült szabályokat hoznak majd be. És a külföldi podcasterek azok teljesen meg vannak őrülve, hogy hogyan tudnának egy olyan platformot létrehozni, ami nem YouTube, és sokan nézik vagy hallgatják. Ez most mi lesz? Ezt még egyszer ezt a mondatot? Nem értem, ez mi lenne nekik gond? Tehát a YouTube azt találta ki, hogy ha valami fölkerül hozzájuk, az csak náluk lehet. Tehát máshol előfizetéssel, más árazással, más időpontban megjelenítéssel nem rakhatod föl. Szerintem ezt kérelmezni kell, mert ez azért lett kitalálva, hogy például mondjuk ott van a nagyobb videósok, PewDiePie, stb. Ugye rengetegen rippelik le a videóikat, de nagyon sokan rakják fel Facebookra, Vimeo-ra, az összes ilyen konkurencia oldalra, és szerintem ez emiatt van, hogy ezt, szerintem erre külön sign-up-olni kell, hogy ez így működjön, mert nem hiszem, mert ez a te termék. Ez az általános, és az a problémája nagyon-nagyon sok külföldi olyan YouTube-osnak, aki nem ilyen videós YouTube-os, hanem zenével vagy podcasttel foglalkozik, hogy nem tehetik meg azt, hogy azért cserébe, mert valaki mit tudom, $5 vagy $10 támogatja őket havonta, azért ők mondjuk egy héttel hamarabb kapják meg a tartalmat, és a YouTube-ra később fölkerülne a tartalom ingyen. Mert az új szabályozás alapján ezért a YouTube bezárja a YouTube csatornájukat. Igen, ez azért van, hogy a nagy videósok a cuccaikat csak a YouTube-on keresztül. Ha már ott lettek videósok, akkor ott is. Ami érthető, csak egyben hát nehogy már a szerzői jog, az nehogy már a YouTube-é legyen. Tehát nehogy már a platformé legyen a szerzői jog. Bizony, és valami a zenékkel is van egyébként, hogyha a YouTube-ra raksz föl egyszer egy zenét, akkor abból nekik valamilyen licenszelési kötöttségük már jár. Tehát nem rendelkezel teljes értékűen a zeneművet fölött. Az a baj, hogy egyébként, ha belegondolsz, valamilyen szinten logikus, mert hogy a YouTube jelen esetben mondhatjuk, hogy a kiadód. Tehát mondjuk Alexnak is a YouTube a kiadója, mert egyébként nem hiszem, hogy az Alexnak lenne pénze, vagy nekem, vagy bármelyik más videósnak csinálni egy ilyen videó megosztó portált, érted, ahol aztán embereket ér el, stb. Jó, csak hogyha azt az oldalát nézed meg, hogy a YouTube az, aki a legkevesebb pénzt csorgatja vissza neked a hirdetésekből, még plusz ilyen kötöttséget is rak rád, hogy nehogy véletlenül elmenjél tőle, ha már egyszer ott voltál, akkor az azért eléggé gáz szerintem. Hát ez azért ennek még várjuk meg a végét, tehát hogy itt... Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. A Google Plus-ra is voltak itt beijesztések, de aztán nem volt nagyon igaz, csak annyi, hogy káosz egy account. Tehát itt is volt ilyen, hogy ezután azt fogja kezelni, és nem fog működni nélküle, és mit tudom én is, de működik meg minden igazából. Nyilvánvalóan, hogyha nagyon fel lesznek háborodva az emberek, akkor fog valami változni, mert ugye nem én hiszem, hogy nagyon szeretnék, hogy a, mit tudom én, az egyik konkurencia vegye át a vezetést, amiatt, mert ezek elcsesznek valamit. Érted? Hát konkurencia, mondj már egy konkurencia. Hát a Vimeo például. Videó. Vimeo. A Vimeo-nál neked kell fizetni, hogyha fölraksz videót, igen, nem? Igen, a Vimeo minden, csak nem konkurencia. Tök más platformon hát mozog. A Vimeo-ra a profi videókészítők, mármint most nem... Igen, a sokkal inkább a videóművészetnek az egyik legágya, mint a YouTube. Igen. Hát csak meg kell nézni ott, hogy néz ki egy HD, meg itt, hogy néz ki egy HD a YouTube-on. Igen. Hát igen, mondjuk a YouTube az 50-szer kisebbre tömörít, azt hiszem a 4K-s felvételük megy 8 megabit per szekkel. Tehát, hogy így... Igen. Igen, tehát, hogy amiben mi rendelünk, az általában ilyen 40 megabit per szek, tehát is ebből lesz kb. 5. De nem is az a lényeg, mert van rá olyan technológiájuk, amitől igazából élvezhető, csak annyi, hogy hát nem tudom, mi lesz ebből, figyelj, hogyha... Ha biztos, hogy nagyon el... Tehát nem engedhetik, hogy akkor most még nincs konkurencia, de lehet, hogy majd lesz. Érted? Ezt meg azért nem akarják megvenni. Igen, de egyébként... Csak egyetlen egy gondolat, egy nagy cég alapvetően általában mindig abban a hibába esik, hogy nagyon el van szállva. És nyilván meg is teheti nagyon sok esetben, úgyhogy azért erre ne építs, hogy majd ők arra fognak építeni, hogy jaj, te jó ég, mi lesz akkor, ha... Hát, hát, nem tudom, azt tudom, hogyha, hát figyelj, egyszer már ugye több cégtől is láttunk ilyet, hogy nagyon elszálltak maguktól, és nagyon elcsesztek valamit, de azt utólag általában megpróbálták a lóba ugye visszalapátolni. Hát igen. Igen, csak ezek a nagy cégek agresszíven terjeszkednek, mert különben máshogy nem tudnak, tehát a Facebook, a Google, ezek mindest csinálják, és ők nem fognak betolni attól, hogy... Tehát nekik nagyon jó. Hát de a Facebook nem változott, de megvett egy halom más dolgot. Tehát ő így terjeszkedik. Igen, ellenben az alapszolgáltatás ugyanolyan, mint volt, aminek szerintem örülök. Örülünk, mert hogyha megnézed, akkor... Mert lehet szavazást indítani az oldaladon? Elérsz ugyanannyi embert? Hát nem. Igen. Hát 80-85 ezer Facebook lájkoló. Nem azt mondom, nem, de nem én, hanem mondjuk az átlag felhasználónak, hogy az interfész hát ugyanolyan maradt, stb. És ugye azért ez egy fontos hát szempont, hogyha valami jó már, akkor azon nem nagyon próbálj meg változtatni, mert akkor olyan lesz, mint a Google Plus, hogy nem tudom, mi a francnak kell az, és kinek a kell az, és ki az, aki használja ezt. A Google Plus sosem volt jó, Google Plus az behozták, és akkor ott vagy. Igen, már akkor is szar volt. Senki nem használta. Igen. Szóval igen, egy fölösleges dolgot az ember, hogyha megvan YouTube-on a visszamenőleg a 15 évnyi videótartalma, amit egyébként akarna nézni, és ez megvan ott, és meg tudja találni, akkor fölöslegesen ő nem fog átmenni bármennyire is utálja a nagy gonosz YouTube-ot, mert hogy a zenegyártónak a copyrightja éppen hogy áll, mert leszarja, mert leül a YouTube elé, és meghallgatja, mert úgyis 65 ezer másik ember fel fogja tölteni az új Bon Jovi számot, akkor is, ha Bon Jovi az eredeti számot feltöltötte a Vimeo-ra, szóval ezek ki lehet törölni. Igen. Hogy átmenjünk másik hát izé. Figyelj, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Valami mindig lesz. Nem hiszem, hogy nagyon izé parázni kéne, mert... Nem lesz a YouTube-nak ellenfele. A régisége miatt nem lesz ellenfele. Ha valaki lelövi úgy a YouTube-ot, hogy mit az összes videó eltűnik onnan, akkor van ellenfele. Egyébként nincsen. És az összes videó megosztó portálon az nyer, aki a legrégebb óta van. Ez ennyi. Itt nem tudsz konkurenciával beszélni azzal, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, új felület. Nagyon eredetinek kellett. Hát azért mondjuk, hogy az iVIV meg a MyVIV előbb volt, mint a Facebook, és mégse ők nyertek. Az más. Nyilvánvalóan nemzetköziről beszélünk, nem de hogy... Ne, az, nem, de az egy közösségi oldal, nem pedig egy tartalom. Közösségi oldalon nem érdekel, hogy mi volt 10 éve fönt, vagy hogy mi azt nézed, hogy az emberrel mi van most, mert azt osztod meg, hogy mi van most, meg hogy milyen képeid vannak most. És ott, az nem adott rá, hogy Kisanyinak az 5 éves képét látod a MyVIP-en, mert Kisanyi az 5 éves képét feltöltötte a Facebookra is, és akkor Kisanyinak akkor lett az 5 éves képe, és most új profilképe van. Jó, csak abba gondoltok bele. Ilyenkor lehet változni. Bocsi? Semmi gond. Abba gondoljatok bele, hogy minél több tartalmatok van egy platformon, annál szilárdabban próbáltok ragaszkodni ahhoz a platformhoz, mert sokkal nagyobb problémát jelent átköltözni máshova. Ugye az adott platform hülye lenne olyan szolgáltatást nyújtani. Ugye? Hogy? A telefonnal. Ja, igen. Igen. Igen. Az adott platform hülye lenne olyan szolgáltatást nyújtani, hogy könnyen át tudjál tőle migrálni valahova máshova. Csak annak érdeke, akihez esetleg potenciálisan mennél, nem? Ezt pontosan, mondod. De ő nem biztos, hogy tud olyan megoldást nyújtani, hogy mit tudom én, most hasamra ütök, ez biztos nincs így, feliratkozol a Vimeo-ra, befizetsz $1000 indulótőkét, és akkor a Vimeo ad egy olyan eszközt neked, hogy a YouTube-ra lát tudod tölteni az összes videódat 4K-ba. És megkapod azt a feelinget, hogy jaj, hagyjad már, gagyi, izé, videós ijesztő. Vimeo jobb minőségű videó lesz, mint amilyen YouTube-on volt. Igen, és ugye a Vimeo-nak ez a profilja, hogy jó minőségű videókat mutat az interneten, a YouTube-nak nem ez a profilja, azért vannak fent ott a Vimeo-na az összes timelapse, meg az olyan dolog, hogy így 4K-ban meglátod, és ha ugyanazt meglátod, ugyanúgy 4K-ban YouTube-on, akkor így tehát, hogy... Igen, te jó ég szaggat a gép, miért van? Ja, mert 4K-ra kapcsoltam. Szerinted, hogyha csak egy nap, egy nap annyi videó menne föl Vimeo-ra pontosan, mint YouTube-ra, akkor szerintetek meddig bírná tartani Vimeo-t a minőséget? Igen. Szerintem egy hónap maximum. Addig, ameddig, mert oké, YouTube-on szar minőségem van fönn, de mennyi? Mert igen. A Vimeo-on oké, fönn van 1 millió, de a YouTube-on meg fönn van 10 milliárd, és akkor persze egy szarabb minőségű lesz. Jó, csak itt szerintem alapvetően nem ezzel van a probléma, hanem a probléma az azzal van, hogy úgy próbál meg új szabályokat hozni egy cég, hogy csak elvesz és nem ad vele. De és amikor itt beszél. Igen, de várjál, amikor beszéltetek erről, hogy a Google Plus be akarták hozni, meg valamilyen szinten be is hozták, az szerintem azért volt jó lépés, mert ha megnézitek, sokkal kevesebb a névtelen és arctalan troll. Viszont azokra a kommentekre múlva... tudsz, vagy nem tudsz válaszolni. Tehát, hogy van egy csomó ilyen. Egyébként amellett, igen, hogy egyet értek igaz. De hogyha belegondoltok, rengeteg... Jó, de valami olyasmit is adott, amivel te jobban jártál. Tehát nem az volt, hogy rád nézett, megsimogatta a kis buksiat, és azt mondta, hogy jaj, te kis izé, te kis forszem, azt csinálod, amit én mondok. Hanem az egyik kezével adott, a másikkal elvett egy picit, és jól érezted magad. Tehát azt alá tudtad támasztani, hogy jó, hogy megkötések vannak, meg így, meg úgy, de cserébe kapok is valamit. És az sokkal jobb érzés, mint amikor megmondják, hogy holnaptól már pedig ez lesz, és neked rosszabb lesz. Aha. Hát nem tudom, szerintem azért zenészként, és most nem akarok kis stílűnek tűnni, de azért gondolj bele, hogy zenész vagy, akkor alapvetően az, hogy te feltöltöd a YouTube-ra a száma, egy zenédet, nem, akkor nem az az érzés van benne, hogy igen, gyerünk, most lehet akkor barna nyelvűsködni nekem, kedves YouTube, mert én engedékeny voltam, és én töltöttem föl az én művemet a te oldaladra, hanem neked ez egy idézőjeles kiváltság, hogy te föltölteted valahova a zenédet, ahol egyébként pedig sok emberhez el fog jutni, mert sok ember használja az oldalt. Szóval nem lehetsz, én alapvetően az az ember vagyok, hogy nem lehetsz te az az ember, aki hiszthet a YouTube-nak, hogy húj, most ezt meg ezt nem kapom meg, pedig erre meg erre szükségem lenne, amikor alapvetően egy szolgáltatást nyújt, és azt a szolgáltatást azzal, hogy feltöltötted a videót, azt te 100%-osan igénybe vetted, innentől kezdve több elvárásod nem lehet. Az egy plusz dolog, hogy a, izé, hogy a reklámból való bevételeket megkapod, az Indevideón, a Facebookon, az Askefemen ilyen lehetőség például nincsen, pedig ott is tele van rakva reklámmal a te profilod, és lehet azt mondani, hogy hát ne haragudj, de már 60 ezer ember kattint naponta az Askomra, hát csak kérnék abból a reklámbevételből legalább egy 50%-ot, vagy egy 30-20-at, tök mindegy, nem kapod meg, nem érdekli őket. És akkor innentől kezdve az, hogy levédeti, persze, hogy levédeti, mert hozzátöltötted föl, ergo neki az a munkája, itt ízézélesen természetesen. És költségei vannak. Munkája és költségei vannak azzal, hogy bár költségei nem olyan egetverőek, meg az vissza is hát egyből neki. De hát alapvetően munkája van azzal a YouTube-nak magával, hogy az neked kikerüljön ajánlott videóba, több emberhez elérjen, stb. Szóval nem mondhatod azt, hogy hát most ne védesd már le, vagy ne legyen ez már ez meg az, mert nem te teszel neki szívességet azzal, hogy feltöltötted oda a saját videódat, ergo többen láthatják. Részben majdnem teljesen egyetértünk egyébként. Mondjuk a Marci mondott egy elég fontos dolgot, az egyik az, hogy ugye szolgáltatás nyújt, de hát ez kvázi ingyen nyújtja. Igen. Mert az egy dolog, hogy ő reklámozott a videóiad alatt, de nem úgy reklámoz, hogy én most reklámozok, és akkor így jártál, hanem úgy reklámoz, hogy te elfogadtad a szerződéses feltételt, hogy ő reklámozhat. Igen. Ebből neked ugye ő nyújt egy részt. Igen, alapvetően ez még a szimpatikusabb megoldás, amit a Marci nekem az tűnt egyébként fontosnak még emellett, hogy sehol máshol egyébként ezt nem is kínálják föl, szóba sem jön, old meg magad, vagy csináld ingyen, vagy valami. Itt meg azért a lehetőséget megteremtik. Igen. Meg itt aláírod, hogy igen, bevételt szeretnél szerezni, de is vannak reklámok, de legalább ott a lehetőség, hogy szerzel azt a bevételt. És persze lehet fikázni, hogy Magyarországon kevésen is 70 dollárt kaptam most az elmúlt, majd az előző a hónap alatt, és így lehet mondani, hogy a Magyarország ez meg az, de jó, hát Magyarországon keveset fizetnek a hirdetésekért, akkor kevés pénzt kapsz érte. Ez van. De hát srácok. Nem a YouTube hibája. Szerintem egy-kettő meg amit ő szolgáltatást nyújt, azt te élvezed. És egyébként úgy mondom ezt, hogy én is haragszok rá, mert az elmúlt fél éves változtatás alatt egy darab jó dolog volt, az, hogy volt egy lehetőség, hogy minden videód elé automatikusan be tudsz illeszteni egy x másodperces kis videót, és ez most, amikor én ezt el akartam volna kezdeni, lett kivéve, szóval ennek így nem örülök, de mondom, majd visszarakják. De ez is egy szolgál, ez is egy plusz dolog volt, hogy ja, berakták ezt is, pedig nem lett volna kötelességük, de berakták. Aztán kivették, rohadjanak meg, de a többi már egyébként sok pozitív változás van, azért látszik, hogy fejlesztgetik. Ugye itt a közreműködőt most már végre hozzá lehet rakni, hát ez régen mennyire jó, mennyire kellett volna akkor. De ez mi egyébként, ezt nem értem. Hát a közreműködő az, akinek tudsz, tehát megadod az e-mail címét, ugye a fiókodhoz hozzácsatolod, és nem tud videókat törölni, meg feltölteni, meg semmilyen végleges változtatást, de tudja moderálni a kommenteket, tud rá válaszolni, tehát tulajdonképpen egy ilyen tartalom szerkesztő, tehát mondjuk, ha te egy sikeres videós vagy, most például senki ne gondolja már, hogy CVHD saját maga válaszolgat a kommentekre, tehát el nem tudom képzelni, pláne úgy látom, hogy elég sok kommentjére mondjuk válaszol, nyilván van. PewDiePie is így van, nyilván van mondjuk 5 ember, akit foglalkoztat fizetésért, és akik ugyanabban a stílusban válaszolgatnak a fanoknak, és hát ez nem, tehát nem most őszintén mi a kis, itt tudom én, 70-80-100-120 ezer feliratkozónkkal alig tudjuk követni, majd pont egy olyan ember tudja, akinek több millió van, tehát nyilván ezért kellett ez bele. Ettől függetlenül tök jó dolog. Aztán itt a spameknek a jelölgetése automatikusan, hogy amiben van link, ugye az kapásból jelzi, hogy ez lehet, hogy spam, ez például tök jó. Én ezt mostanában rendszeresen nézem, és 99%-ban free Chego skin click hírtod, és akkor egy ilyen scam oldal, azokat egyből törölgetem, tehát ez azért szerintem a YouTube-nál nem érzem azt, hogy egy nulla szolgáltatás van, de mellé még szivat is, hanem azt érzem, hogy jó, nyilván ő neki az az érdek, hogy ő keresse jól, de hát most az dobja rá az első követ, aki nem ugyanezt tenni az ő helyébe, de legalább azért azt látom, hogy van foglalkozva ezzel a platformmal, ezzel a termékkel. Az, hogy most a magyaroknak nem adnak annyi pénzt, hát most őszintén Magyarország a torrent hazája. És az adblock. Szóval az adblock hazája, igen, én is látom, amikor mondjuk írják, direkt nem használom. Én sem használom, soha nem is használtam. Én használom, de vannak kivételes oldalak, amikre YouTube-ra rányomom, hogy azt adja kivételnek. Igen, igen, igen, egyébként én is használtam, hogyha amikor használtam, mert már tököm tele volt vele, akkor ki lehet jelölni, hogy hol blokkoljon és hol nem, ami azért egy jó, mert igen. Azért YouTube-on mindig berakom, mert szeretnék mindenkit támogatni, tehát hogy... Csak azt van, hogy ezzel a hirdetéssel ezt tudni kell, hogyha elmész egy blogra, és ott megjelenik egy hirdetés, akkor a blognak a szerkesztőjét támogatod. Tehát azt gondolom, hogy idegesítő, az én véleményem az, hogy azt a reklámot ki lehet azért bírni. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy azt a mindenit, de engem sokkal jobban idegesít egyébként a videók előtt elinduló reklám. Az, ami nálam már ugye a határ csúrolgatja, de azt mondom, oké, ezt a 10 másodpercet... Még azt is ki lehet bírni. Még azt is ki lehet bírni, mert azért tudni kell, hogy bármilyen üzletág, ez az üzletág, de egy blog is csak akkor működhet hosszú távon, ha van a tartalom készítőnek üzleti érdeke benne. Lehet ezt fújolni, nem fújolni, de senki nem fog a szabad idejéből hosszú távon ingyen vagy ráfizetéssel, mert azért ez nagyon sokszor ugye máshonnan veszed el az idődet, másodállást vállalhatnál, de nem vállalsz, hanem videókat készítgetsz és töltögetsz föl, meg live-okat tartasz, és kezeled az embereknek a dolgait. Nyilván szereted ezt csinálni, de akkor az a havi, mondjuk mit tudom én, 50-100 dollár, nekem most nem titok egyébként, havonta körülbelül 35 dollár jön be körülbelül a YouTube-ból, tehát az most számolt ki, a 35 dollár az igen, mondom nektek, környéke. Az 9744 forint, az, hogy tudjak streamelni, és legyen ilyen internetem, az pontosan 7500 forintomba kerül, tehát akkor én egy pizza árát minden hónapban megkeresem a YouTube-bal. Na most ehhez képest ne fájjon már az a reklám, ami lemegy a videóm előtt. Érted? Valahogy én ezzel így vagyok. Persze mindenkinek szíva joga, és most nem mondom azt, hogy hú, aki adblockot használ, az ne nézze a videóimat, meg mit tudom én, meg az most aztán nem tudom mekkora ellenségem, mert most ez akkora téterről beszélünk, hogy ha most zsebből kell kifizetnem, az internetet is kifizetném, tehát nem erről van szó, csak érted? Tehát ennyi kellemetlenséget kicsit nőjünk fel agyban a nyugati színvonalra oda, hogy mindennek megvan az ára. Tehát ingyenleves nincs. Azt már egyszer valaki kifizette. Rakjuk már bele azt a kis annyit, amennyi a mi részünk, érted? És... Tudok, hogy nekünk, mint így nézőnek, nem igazából gyakorlatilag semmivel nem kerül. Nem, ezt akartam pont mondani egyébként, vele. Hogy egyetlen egyféleképpen tudod őszintén és igazán hatásosan kifejezni azt, hogy neked tetszik egy videósnak a munkája, vagy egy csatornán lévő embercsoportnak a munkája, ha nem nyomod ki a reklámot. Engem is idegesít, engem is ingerel, de azt mondom, hogy azokat a videókat, meg azokat a csatornákat, amiket szeretek, azokat úgy támogatom, hogy ezt elviselem. Mert nem az a kis terület fog olyan hatalmas nagy plusz információt adni, amit kitakar a reklám, vagy nem az a 10 másodperc megy el az életemből teljesen feleslegesen, amikor megnézem azt a reklámot a videó előtt, és ezzel nagyon-nagyon sok pluszt tudsz adni annak a csoportnak, aki ezzel foglalkozik. Ráadásul itt ugye többször megtapasztaltátok, gondolom ti is, hogy a nézők ráadásul tök normálisak. Tehát, hogy én mióta, nem tudom, 5 éve videózom kb. Komolyan mondom, hogyha talán 5 rossz emléket tudok felsorolni mondjuk a videózással kapcsolatosan, egy Marc, igen. ami nézőköz kötődik, tudod. És ahhoz képest meg így rengeteg pozitívumot, jó fejséget, bizalmat, nagyon megható leveleket, meg mindent kap az ember, és nyilván ezért is csináljuk, nyilván nem hülyültünk meg, tehát és havi 10 000 forintért nem elhiszitek, hogy nem ezért ülünk itt minden kedden is csináljuk a 2 órás műsort, hanem mert egyrészt azt gondoljuk, hogy ezzel a műsorral, mint például mondjuk a Pótkeddel, kicsit a magyar YouTube-os életbe belerakunk egy pluszot, ami egyébként nincs benne, vagy nem lenne benne, vagy máshogy lenne benne. Plusz látjuk azokat a sok pozitív visszajelzést, amit így tőletek kapunk. Úgyhogy én nem tudom egyébként, hogy ha sok pénzt keresnék vele, valószínű nagyobb vehemenciával csinálnám, mert akkor csinálhatnám még nagyobb vehemenciával, de így se érzem ezt az 5 évet, és nem tudom hány ezer órát, amit ebbe beleöltem egyébként, azt hiszem a statisztikában pont meg lehet nézni, nem? Hogy mennyi, hány ezer órányi videó van fönn már nálam. És akkor az még, hogy azt úgy szorozd be 3-mal. A vágás miatt, igen. Hát nem csak a vágás. Meg a rákészülés, meg a többi. Persze. Tényleg egyébként ezt meg lehet valahol nézni? Most nézem pont az alkotói stúdióban. Nagyon szép egy levegős mondat volt, Kaveri, még azt szeretem mondani, hogy nekem mennem kéne, mert már 12 perce átléptük a műsoridőt, és hogy sokáig nem tart még? Nem mehetsz, sajnálom. Nem, Alex, itt kell maradnom. Köt a szerződés. Én egyébként még annyit hozzá akartam ez az egészhez szúrni, hogy itt van például a Twitter, amit én Brahiból kezdtem el, ugye, és egy büdös vasat nem látok belőle, tehát tényleg csak kedvtelésből csinálom, és annyira rápörögtem, annyira jók a visszajelzések, hogy mind a mai napig, szerintem heti 5-10 órám simán benne van, mert azok a bejegyzések, amik oda kerülnek, azok nem úgy vannak, hogy kidobja az internet valahol, és akkor bemásolom copy-paste-tel, hanem utána kell járni, bele kell olvasni, meg ha már az ember beleolvas, akkor ott ragad egy kicsit, és akkor kicsit rápörög. Ez egyébként azért van, mert rosszul csinálod. Én ezért kezdtem el a videózás Brahiból, és hát... De hogy abból lehet pénzt szerezni? Nem, Brahiból, és iszonyatosan durva bevételt hozott nekem eddig. Pontosan 1 dollár 26 centet. Tehát azt durva. Na jó. Balázs. Tehát Balázs. Összejön a 2 dollár együtt. Összejön a 2 dollár, elisszuk. Igen. Jó. De akkor vendéged vagyok egy sörre. Így van. Egy pohár vízre, hello, hova gondolsz? Hát ezért várj, hányan iszunk 2 dollárból, tehát nem tudom milyen sör, Marci, ne kapkodjál. Mondjuk úgy csináltuk, ilyen, hogy... Jó. Vagy veszünk 2 sört, és elosztjuk ilyen kis pohárkákba. Igen, ilyen gyűszünkbe. Csak Tibi atyát ne hívjátok, mert akkor annyi sem marad. Na jó, van. Nem tudom egyébként, hol lehet megnézni, most ezt keresztem. Na, én sem nagyon, én nem is próbálkoznék, meg húznám. Ja, de várja, Alex, ilyet, akkor még nézegessük egy picit. Jó, elkezdődik a végső visszaszámlálás, fiúk, komoly hír. Na. Komoly hír, jó Lolito. Már csak 6 nap van, és megjelenik a Kerbal Space Program 1.0. Úristen, az jó. 1.0. És egyébként hétvégén... És egyébként hétvégén Play IT-n találkozhattok velük. Igen. Én a tényleg, Kaveri, megyek én is. Tényleg Viktorra rá kell kérdeznem. Oké. Okay. Én Viktorot kézzel fogok majd aláírogatni nektek. Szóval jó. Írjátok alá Marci gipszét. Ne írjátok alá Marci gipszét, mert Marci gipszet orba fog titeket vágni, ha bárki hozzáér. Én Cségó színpadon leszek, velem ott lehet pacsizni Marci mindenfelé. Össze-vissza. De lesz egy podcast gyanús adásunk, ami nem podcast lesz, hanem lesz egy ilyen 3-as beszélgetős. Igen, azon mind a 3-an kint leszünk, én csak azt sajnálom, hogy én nem tudtam. Ez mikor derült ki? Nemség. Kaptál egy e-mailt róla egyébként, de hogy én is kaptam, 3-an fogunk ülni, viszont azt sajnálom, hogy valami játékot fogok játszani Good Like-kal, és... Hát Good Luck így nem fog tudni játszani, tehát Jó, hát én neked nem tudjuk, hogy én várjál, hogy? De valami ízén játék? Hát majd játsszák Guzkájkal. Nem tudom, én annyit írtam neki vissza, megkaptam a behoztást, és annyit írtam vissza neki, de így szó szerint így írtam le. What the fuck? És így bepészteltem azt a színpadot, ahol leszek. Tehát vagy leszünk ketten dél is egy között. És... az a poén, hogy tehát én például hát Marci törött új a DLC most jelen a Cségó színpadnál például én is boldogan szívesen lennék, mert figyelj, akkor foglalok ott Marci, Alex, Balázs, Lali nem fog kijönni az a gyanúm helyet, és akkor oda bebútorozunk egy kis helyre, lerakjuk a cuccainkat, és akkor ott az lesz a tábor, mit szóltok hozzá, egész nap ott leszünk, és akkor ott fogunk majd lenni, ti is mindenki oda jöhet, fotózkodhattok velünk, majd cségózhatok? Ja. kölcsönadhatjátok az autótokat. Autótokat kölcsönadhatjátok. Na jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Play IT-n találkozunk veletek, ha kijöttök. Ha nem, akkor nyilván nem. Szevasztok! Hello! Sziasztok!